إن فرعون على في الأرض وتعالى أنها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحي إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤادهم من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنون وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يقتلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتبعون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكن ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك عند بلدي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشد عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما تقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسال لاهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله اكتبوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبر او جذبه من النار لعلكم تسخرون فلما اتاها بني من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى اني ارى الله رب العالمين وألقي عصاك فلما راها تهتز كانها جاءته ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اضرب ولا تخف انك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء بغير سوء واضم اليك جناحك لرضاك فذلك برهان من ربك الى فرعون وملئه انه كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فاسلم معي الى ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ده ولا كارن كده سورة القصص مكي سورة عند نبی اسلام نے ہجرت مکہ دی نگاہ کے نازل شہر ہے یو کم 549 نمبر فصل سورۃ النمل نا اور ترتیبا 28 نمبر 38 نمبر دے فصل سورۃ النمل نا رب د سورۃ مکہ کے سرا یو دا کہ مکہ سورۃ کے اخر کے وی ادم 92 کے جوان اتل القران ما توکم شوم چې لولم به قرآن نو چونکه د قرآن لوستل آسان کار نه دی لکه چې توره باطل فرض دي فاټول به د ردونه کوي نو یې به تا ته مصیبتونه پیښوي بدناوی به دی وړ ټکول وي جګړې به وي نو دې سورت کې تسلی وه چړمه تنګو خیر دی که باطل فرض سا خلاف پروپیګنډ کوي دشمنی ته جوړ جوړ بند تنګې په دې کې تسلی وه په واقعه د موسی اسلام دی وجنه ورپسې راڼه دویمه ربط مکه سورۃ کې ذکر کړو چې بچاو زور کومه پیغمبران له ما ورکړي دلته وایي چې امتون له ما زور کومه انبیاء له ما بچاو ورکړو خدای امتون له زور کومه ورکړي مکه ما دیو نور پتی راړه درې موځه درې ربط مکه سورۃ کې نفیدل بغیب شو واقعت په دوه پیغمبرانو نو فدی صورت کے آیت نمبر 44 کی صدور صاحب اخرم کے نبی علم غیب کئی خاص کر دی نبی علیہ السلام نا دی امام المرسلین نا چگورا نبی علیہ السلام علم غیب نا دیو اجنو اور پسیر آنا اسا لورا موجا مقی صورت ختم کر پا حمد سرا دلتا سبب دو حمد بیانو چی ظالمان تبایی وا ظالمان تبا کول ذکر لکی دا صورت اور پسیر آنا پینزم موجا مخدل کو اکر موسی تا مختصرا و نو دلتا کی دغه واقع تفصیلا بیان ہونا دیو جن فسیرا ہونا چا موسی تا راتو اور در کم در راتو دغه تفصیل دلتا شپغم ربط مخ ترت کی دال کرو چ موسی تا روانو واجه مخ ترت کی ادم چی کی چ قران تل در کولشی نو دې تر کې آیت نمبر 86 کې وای چې کله ته دا بیانې کنه نو خلک به نشړي دیو جو پسیر ارت تسلی و اتم ربط وم ربط مخدودت کہ اتم ارسد نرسو فیضد دلال پس بعد دا اولویت دا اللہ بانیو نو دیو طورت کہ دو نور دلائل و آتا برکات تر باتر کہ ایک اس بعد دی اولویت کو دیو جنور بسیر آرانش اتم ربط مخدودت کیوئی تریاسی کے یہ طول بچ جمع کم سب پساب پاندے اندل تا پچھتر کیوئی یا سرباہانی مشران دا دیدرانی دا پیران دا با دی مخ کراو باسم دیو جنور بسیر آرانا امتیازات دو صورت صورت ممتاز ہے فا آیت نمبر دو نو باندی چی بی بی آئی آسیہ ویلی دو پیران خدی قرط عین اللی و لک لا تقتلو آتا انفانا و نتالو و لدا بلا دا شان نیشتا دویم امتیاز صورت ممتاز ہے فا آیت نمبر بارا باندی و حرم نا علی المراد من قبل بلا دا شان نیشتا دریم امتیاز تو رب ممتاز دے پا تفصیلی واقع دے قبطی بانے آد بر فضر نرستو سالورم امتیاز تو رب ممتاز دے پا تفصیلی واقع دے موسیٰ علیہ السلام و شیب السلام دلونو آد بر تیز نرستو پیزم امتیاز تو رب ممتاز دے پا تفصیلی واقع دے قارون آد بر چیتر نرستو شپاگم امتیاز تو رب ممتاز دے پا آد بر آیت نمبر 85 باندې چوی قرآن در باندې فرض دی بل د نشان نشته و ممتیاز سورت ممتاز دی په تفسیری واقع د موسی علیه السلام په پیدایش دریاب ته د غردول افرون را اوچتول وغیره اتم امتیاز سورت ممتاز دی په هغه مزدورۍ کول د موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره ابیا وعدو کول د هغه لور سره بلده داشان نیشتا مقصد دو صورت مقصد دو صورت تسلی نبی اسلام لا واقعات دو موسیٰ علیہ السلام سر هر مبالغ لا چه کفیل حالتا تو کمزوری دشمن غالب ده نو خیر ده دا با طول عمر نی اگر موسیٰ علیہ السلام دا عمل برتا چه اللہ بیاد اگر دشمنان تباہ کردی و اگر نجات پر کردی نو تسلی ور کئی نبی اسلام تا دا نبی اسلام هر وارش تا واقعات دو موسیٰ علیہ السلام سر تقسیم دو صورت صورت دو حصو کی تقسیم دے اول ایسا ترکمی چی قاری سے تلاوت ہو گیا نمبر 43 پوری پدی کہ اول شپا گیا تو نا بطور براعت استحلال دی براعت استحلال چی واقعہ مختصرا طول ذکر کی خلاصہ دو واقعی بیان شی اب یاد آیت نمبر 100 دروس تفسیری واقعہ بیان کی دفار تتلے بیادویم ایسا دات نمبر 44 سلور سلوی خنرستو تر اخیر پور پدی که بیان که ده مقاصد و اربع علیا اگه اصل اصول ایمان چی داغی بیان که از واجر رو که منکرین تا او تخویفات یار رو که منکرین تا او آخره که حالت دو دنیا خسادت دو دنیا بیان کی ده که جی ده مقاصد نسڑه او زی دو دو جی ده محبت دو دنیا نا دو آخر قارون را جور قارون تا بلا دنیا و نو دنیا بچ کړی شو بچ کای و دی الله د الله کتاب ته کینه خانه چې الله دې بچ کی توا تین میم در حروف مقطعات و ندی اول ترجمه القران تلک آیات الكتاب المبین دا تونه دې کتاب واده الله واده دې بلی تیوی دا بلاگران دی خدای تر مقابله شروع کړه خدای په یو صورت کې ویلی دی یو صورت کې سنور زنا ترت قمر کے ولقد یتر القران قسم فضا چما سر قران لی ذکر فار فان نصیحت فال میں مذکر عائشہ تو پند رسول کے آدم اور لسم کو بیا بیس کوئی ولقد یتر القران لی ذکر فال میں مذکر بیا بات اس کوئی دو درشم کے ولقد یتر القران لی ذکر فال میں مذکر بیا 40 کوئی سب تم کے ولقد یتر القران لی ذکر فال میں مذکر ابھی دتی وہ گراند نو خدای سره مقابله شروع کړل نو چې خدای سره مقابله شروع کړل انو پدا غدا کې شکاس به خور کنه تبا برباد کی الله ټول تبا شو چا چې قران مقابله کړی دی تبا شي دي تلک اتل کتاب داتنا د کامل کتاب کامل کتاب د ایمانیت المبین واضح دی واضح حسان دی انت دو علیکا من نبای موسی دا تسلیده دا صورت مقصد لولو ام پتابانی دا خبر دا موسی دا فرعون فرعون بالحق چی اخکار شی لقومینا لولو دا لقوم که دا لام جاری مجروه توی دا جاری مجروه دا لام متعلی دا نت موسی دا سلیل ولو لقوم امنون اقوم لا چی ایمان روی دا اللہ پا کتاب بانی چی دا غی تسلیو شی چایتا تلوشی چو ورداشان یو ظالم ترشوی زمانه که او مقابله کول دا اللہ دا کتاب دا غصا انجام شد باشه اگه اجزان اللہ بچ کرو وغا ظالم اللہ تباک کرو او تفسیر کهی چه این فرعون آلا فر آرد یکی فرعون زان قط گرنو پا دنیا که زانی قط گرنو و جالا آلا شیانا اگر دولی اوسیدو که نمی سر شیان دلی دلی یو شایی دلو ها ایو خادمینو باشه دلی دلی یست طرفو لکه دلتا و گردلتا بلا دلی دا مسلم دیگ را نشتل دی دا تلی دلی کری دا دیده پر چه مسلمانان اتفاق را نشتلتا که پرس که یو دلی چرتا پخا کدریگی نبال داری مخالی تو دریگی مطلب ایش چه ده باطل پرت حکومت طول مردن دکیم جمهوریت ستا وی ده باطل پرت حکومت تا آده که بده که شل دلی وی نو که یو دلی چرت بها قدری گرا پاتی ده باطل پرت حکومت ده ظالمان و مخدیوه کئی نو بیا دو دری دلی آقا مقابلی ترون دی ده آقا آقا مخونی سیچ مطلب ایش جلتا که چرتا که ده باطل پرت ده غلط سڑه کوز نیش جرتا بات شاینا ده دلی دلی دلی پار جوڑی یا سرلفو طایفتا منو دا حال لده جعلا نا پا دا تیال که چه کمزور کول بیو ڈالا دده نا نو دا یوزب بیو ابنام دا بدل لده یا سر سم بی کمزور کولا دا تی یوزب بیو ابنام وجل بی دامن لی او جونده پر خودی جینا که دی پا دی طریقه وانه چی دیگر آنه زیاد نشی آقا خبره سپاش و بیادل تا چوی دا دیده پر دا کولا چی پده ای که بیا اولک پیدا کی گی و اقا بیا اقا بیا من حکومت اگر دینا دیره نو دا دیده کول چی دیره زیاد نشی خوشی چی دی کم دوری بی لکنه نو مغریدان کوشش کهی چی مسلمانان مسلمانانو که تا کهی تا پتر چی اخیره که بیا جنگ کی گی مسلمانان و کافرانو نوی کوشش دا کهی چی مسلمانان کم شی اکل پستر کم رایی کله ته یو ده باندې یو بمباره پیګه اسی بیسا او خاص کر په هغه بمباره کې چې مجاهدین دي لکه په افغانستان باندې کوي په عراق باندې کوي په فلسطین باندې کوي په شام کوي دا کله مجاهدین خلق دي نو دین یې ریږي او کله وای وای بچی کم پیدا کوي دا د انګریزان چالو نه ټول چې مسلمانان کم شي دا کوي اخیره کې به بیا دا جنگ جوړی چې موږ په کم دور نه شو و جالا این فرعون ہے خدم فرعون زان غٹ گرنو پا مصر کے اگر دولی او سی دن کے ریشیا انڈالے ڈالے یو شایی ڈالا ہو یو خادمینو یس تاری پو و دا تیال کی ڈالے ڈالے کڑی وی چی کمزر کولا بے یو ڈالا دینا و دا تیال کی بے کمزر کولا چی علالو بے دامن دائی او جو اندہ پری خودی جنہ کائے دائی دا تی کمولی انہو کان من المفسدین یکن او دید فساد جانانا دیر لیف مفسدو دا او چه سوک دا خی خاندانی منصوب واندار دا خبری دا فساد جان دی وانوری دو امانگی را دا کڑی وان انا منال اللہ دینا سوزن پو چه اخسانو کو باقتان وانی چای کم دور کرشی اوپد پا مصر که او کرد امانگا دی مشران دا مشران دا دینا او کرد امانگ دی اغسطون کی دا مصر وانو مکی نلوم او اراده کړو چې ځای ورکو دي ته په مصر کې بادشاہ ورکو ونور فرعون او قوم فرعون تا ما تا على قرض او تا دینا هغه چې دوی دا نه رسنه دیرن زیات دي چې ملک را نو اخلي الله یې ما دا اراده کړو چې ته خیمه او هغه ست یار ته او تفسیر واقع براک اسلام ختم شو واه نه الهام موسی او دړه کې ظلم مور د موسی وحي په مان په ډیر مانو را دي وحي کله په مان په فرښتې ریګور را دي ا پیغمبران ته لیږي په خود پیغمبر خو دي ا کله وای په مان د الهام چړو کې ورته لکه ده ده لکه داران کې صورت مائده 111 کې واذ اوحيت الى الحواريين او کله چې موږ لکه چولو احواريون ته ارته کله وای په مان د حکمي واوحى ربك لأن أحد حكم كريم رب سامة چاہتا وحي قلب ما ده شاريوي لكن سورة مريم آت نمبر 11 كي فحرج على قومي من المحراب فاوحى إليهم أنسى بحبورت بكرة وانشية وحي قلب ما ده وسوسيوي لكن سورة انعام آت نمبر 11 كي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن جن يوحي بعض الى بعض زخر فل قولو دانه چه وحی که یو بلتا نو بس وزیه چه باز شیطانان بازتا وحی بڑی رو مانو رخا دادو بیا بیا دکم چه ساب زین کدار آشی پوشو که ما دا پخ که بیلی ایک سو گیار که ما خط تفسیر پدی کرو واوحی نا اپا درکی اوگر دور مگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا انیر دیه چه فایور کوری بچی لا کلی ده پیدا شو میر تر غم شو دغه ما شو پیدا شو نو به خبر شو بیرون را برنه حلال میکم نو دې له پړ کې الله واچو چې دا لالو ما پای ورکو ولا میا دا یاري کا پما او چې دای چې پوي شي چې دې را باندې خبر شو نو بیا صندوق کې واچو وي ورته درې اپتا دا ولا لاړه کې واچو فاذا خفت له کړه چې یاري دې په دوانې چرته آی خبر شو فالقی فی الیم نو غردو دل فدریاب کے ولا تخافی امیرگا دلو بیدونا ولا تاندنی اما غمجر کے پجودائے بانے انا را دوئی لے کے بشک انگو وافس گدلا تاتا و جائلو او بگر دل من المرسلین پیغمبران پا یو آیات کے دو قرآن فساحت تاو گری بہترین نمون فساحت لائے آیات تاو گرا دو اوامر دی او دو نواہی دی ادو خبرونه دی دو بشارتونه دی فال ان ارضعیه یو امر دویم فالقیه دویم امر دو شو لا تخابی یو نهی لا تغذی دویم نهی انا رادوی لیکی یو خبر و جاعلو من المرسلین دویم خبر ادانی انا رادوی لیکی یو بشارت و جاعلو من المرسلین دویم بشارت اتا خبر بیوایت کنی فیو او دو خرخ کی فالتا قطعو ہو اگی او گردو نو پورتا کتر فیرونیانو لیکونا لام دیر دا لام عقیبت دیتا ہوئی لام عقیبت آو دا اجدا پا نتیجہ بان داخل کی گی یعنی دا لام نمخی چکم کلامی آ سببی دو فار دا لام نروس جکم کلام دیر فار سببی واشه لیکونا انجام داشو چی شده دید فار دشمن او غم دانه چې دې له اوچت کړو چې د دشمن شه د لپاره غم نه دې له اوچت کړې دا لام د علت دې راکې فوجې چې لام نتیجه دا غې نه دا په نتیجه باندې داخليږي فوجې ليكون لهم لك غوي لو ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابن للخراب هر انسان تر فرښتہ دا غار وخت आवाज کوي چی لیدو للموت یعنی پیدا شوی دی انجام مرد و ابنو الخرابی آبادی شوی دی انجام خراب دانا چی دی مرد پیدا کردی او رانو لے جور کردی دا مانند لیدو للموت پیدا کردی شوی دی انجام مرد و ابنو او جور کردی شوی دی کورونا للخرابی انجام خراب روانی دلی دا مانند لیکون انجام داشا لهم چی شد چې شې د دې لپاره اذن دشمنه او شر او حدان او غام ان فرعون او امان او جنود الله قرداغه او خط خطا کار او یې خذ فرعون چې دا څنګه راو باز فرعون د خو بن اسرائیل دی چاړه راو ته وړو مې خذ او توی نه صبر کا ودا بن اسرائیل نه کاری او یې خذ فرعون قرط عین اللی ولک یا خوال سرگزما استا بشی موج ندلر موج ندلر ازر دی چی فاقشی فایده برا که منتایا با اونیس دلر منگ نائب ولد که ما ده نائب گوره ولد ارد مان زوی نی یو اتخاذ الولد لکدا راشا ادارنگ صورت ادارنگ صورت یوسف آیت نمبر 21 کم تیر چو وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اقرئ مصوان عطا ينفعنا ونتخذه ولدا لکه ادو اتو کالو اغوکه دانش زمن بزیه شی زمن با نائب شی زمن قائم مقام شی من با دیو دے بدن کار کے دارا اندل تا ہوں او دے بلچا زیه دے وهم لا شعرون او دے نا پویدل پا انجام بانی واس با فواد موسا او کردے دھڑ دمور دموسا علیہ السلام فاریانا خالی دار شن خالی من کل شر الا من ذکر موسا دار شن خالی مگر دموسا یاداش پاکی پاتو یا فاریان مانا کلکو د ګبراډ نه خالی مله اماده کلک الله ورنه کلک ان کار ته کینن قریب ودا بیبی ایتوب دی بی چې ځار کړه په دې بچی باندې چای بچی ډوب شای بچی مرخص لو لا رب تعالی قلبه کچرون پټای نه لګول دی پړ باندې کله چې بند د الله تابعداري نډی لري مصیبت کرای شي الله ورنه مضبوط کی اونه جاړ چې کو نه باسي اجکل تابعدار دی اداغه د بار مصیبت شي بیا دا سورخ کول دیو پیغمبرو او ابو سورخ کولو او نو زایده ولک په اورز باندې شو یا غیر اورز مخ شو اده په خپل له دریاب ته ورده اړو ان الله مضبوط کړي نو لتكون من المؤمنین د فر چی شیدا د زیات یقین کوم کنه الله په اده باندې دا چې دا مؤمن شه مؤمن وا وقال لاختي او اوی دی خور دی موسی اعظم قصی ور سره سره دا قصی د سره سره دا او ګور چې چرته دی چې څوک چې دی موږ ته پته خو چې موږ بچې یا ستاره ورته ته پته چې کوم ځای کې دی نو دا چې تلا غو پیرون چت کړ فبا ترت ابیان جون وین نو کتل کول دی بچای بی دی موسی علی السلام ته انجم درو او دای نو په دل چای خور دا حرام نه ال مرافع اده حرام په لغوی معنی نه ښه دا نه چې حرام کړی مو به پای په حرام نو خو بند کړی وو به وا حرام نه ال مرافع ا بند کړو مونږ په دې باندې فائدہ برخه دی مرادع یا خو جمع مرضعون دا مرضعون معنی پای ورکون کې ورشه یند پای ورکون کې می بند کړی یا جمع دا مردعون دا مردعون مانا ظرف مکان تے ابان کرون پا دبانے تے دا بلی خدی بخوا مخی را دو مردن یا بان کرون پا دبانے پاور کون کی من قبل مخی دا مخی را دو مردن فقالت نو پای دس کرن فرون خالوی برو میں جب آتی بی بی با منی کنوی خواب نو بیاوی چار دیخ بہو گئی خدی ول را وخت کافران نو د فاینا د پای ول نه غستو د کډیر لوی فلسفه وا ځکه الله د نه مخ ډیر لوی کار غستو دا د کار دی غستو چې فرعون سره جنگو حامان سره جنگو نو د وخت نه حرام شی به بند کړو د کوم سره چې حرام خوراکي ابو ذل شي آی کړه دی نو په دې باندې حرام بند کړو توڑکوانا چیدے حرام شیخیر در لار دیشی ادھا کہ دیو بیا مقابلہ نیشی کولے امام الحرمین رحمت اللہ علی دے امام غزالی استاد رنبے محتمیم دے مدرسہ نظامیہ کم چی بندی شاپور کی جوڑا کردے و نظام توسی دے امام الحرمین بچی کلدر کو نغبہ جب اوان خاگا بیالا یو طرف دائی تو چو ته اول وی دا ولی جی وی دا د دکه چې زکل مو پیدا شوم یز ما مور وی ما ته وی چې ستا پلار ما ته وی دله بده بلی خد پای نور کې دکه پته لګی چې بلی خد پای به څنګه د حرام نه جوړ شي کړه لار نه زوم چې ما دا بچی عالم جوړ شي او صحیح عالم جوړ شي صحیح عالم نو صحیح عالم به هغه چې حرام نه خوري چې حرام خوري او صحیح دی له مزار صحیح نشي کولی یریګه کوم ځدی چه با دین باید تو گٹھا که بس دین خبر اکرشی اب از دل ایک آدبا مزدوری که مفضا بر چاپای بندس که بی خواه بی اوراد بی اوخد را آقل وان بی ما جرل مور بی بایی هغه زبط تی ته ولا ګولې ما چې تو قتل هغه تا یو ګوټ دی پای ته تیر کړو ما ډېر چې مکو مکو مکو مکو دا سو ویرانه ما آی ما لکاغه منې کا په بیا غا کار شو پای ته اسکلو پوه نه دا غا سر په ما کې چر دی د حرام او سر ګوره خام امیر عبدالرحمن د افغانستان یو بادشاہ تیر شنه دا غا یو دی او ډیر بهادر اگه چرت به میشن مان لیگنو یو دو دره دی بعد خبر را گی ویغه شکست تو خود تختیده کور ترا دیر دیاد خفه خد و تایوالی خفه وی دوی خود دیر لی بیغیرتی اکرام ویسی اکرام یو تختیده اگه وینا زمان دیبا نتختید وی زمان دیبا یا مڑی یا بی پتح کری اگه تای او تختی مارا خبر را وینا دامو مارا تختیده لینا یا مرده ایا پتح کرده خیر دی دوی دا تیم نام یو دو رز بعد خبر را گی او پاگی که دو چه اگرود بی خبر دشمنانو خور کرو او دو فتح کری دو اگر ملکی فتح دیر آگه خزی تویش داتا سن دور پا وسوخ سروی چه اگر بیا مڑی یا بی فتح کری اگر بس داد ما دا اللہ منز که اراز دی بی ما تاو از دی خواهن دی ما خیر اگر وقتی دا خواهد چه تو آئی اگر وقتی چه کل داد ما پا خیط شو نو ما حرام شیستو چه مشتبی شم نخورا دکر ما دا ارادا چه دا وزا مجاہد جنو ما اچه حرام او دا مجاہد نشی که دا بزدیلی وی چې بیا کله دې پیدا شو وی بیا ما مشتبه شه نه خورځي دا کړه ته خوراک نه پای جوړیږي وی چې کله بیا دې لګلو شه ما دې نگرانی کوله وی دې چې راځي بوډې شه بیا دې په خپل ځای ته تراو چې دا مشتبه شه نه خور دا تر اوسه پر نه زنا کړی او دې بل څه حرام کار کړی نو لہذا ما دې کوي چې دې به تختل نه مړ وي بوزدلی بے غیرتی آ سړی کوي چې حرام خوراک نه کوي پدې حلال خوراک وګورئ چې چرتا توای چې د دین خدمت وکړو د حرام نظام ساتي وګونم د حرام نه بچ کې سترګې بچ کې خوراک خېټه بچ کې د حرام نه خپې ما غلط ځان ته مده م بیا غلط ګپونه ملګوي کړه دین خدمت کول غواړي کسړې کال کانې کې جن کوي دي وحرم دال مرادا اپن کړو من په دبانه پاید بلې خدې من قبل مخ راتو د مورنه نو بیا فقر وی دی خورد دو حالا دولو کن حالا علی بیتن آو خیم تاوستا یو کور والا یک فرونو یک فرونو چی دی موار بشید دو استاز دو فارا سورو خیارا سورو خیارا خپل کار خپل کری علیات پایرانی وی تاز دو باوی دو دی موار شی وم لو ناتیونا او دای بید دا خیرخوانا وی سوک دا وی زمان مور دا وی استان مور که پایده کم دارا دی وی جی دا ما پروز کل رور شو اداغ پایده دی خواه سپایان تاوی الورشی رای ولی سپایان چه لار آقی و تاوی نا منگوی دا پیغمبران اولادیو منگوی چاکر خدمتو نشو کولی ها کتا تو هز رای ولی دل دا پای ورکانی اللہ و لڑک کلک کن نو چې دلته په سپایر راغلو په روان غوسه شو تور راو سر سر ته لوم خدمته سر پرې دا وسه د بچی د مرګ د ژوند دغه دی اوس د زیه دی الله دی ورو نو فرمان په خپل لاس کې نه په منډه منډه ولا بوزي دا د الله کار دی کله چې ته کلک شې ستا کارونه باید په خپل کې بیا چې کله ته کلک شې او کله بوز دغه شو سو شې نو بیا وستا د کار سمې خرابې فرادت نه ویلا می نو واپس کومګه دې مور دتا کې تقر یم دې پر چی خېګستر کې دې په د بچي اغه جن ان شي بچي په د بچي په جدا ول تعالی باندې پر چی پوش یقین ولا وعده د الله رستا الله ویلو کچ ان را دو دې کې ولکن اکثر لا علمون د ګذیا د خلکو نه پويږي ای نه پويږي تعالی په ادا باندې یقین نہ کئی چې کلک شاء الله باندې ذات کئی ولما بلغ شدو هر کله چې ورته مزدی اده عمر ته ځوان شو واستوا اب برابر چې په دامونو باندې الک چې لویږي لویږي جنې چې ځوان شي تر دا خو ته د اډو کې دنګيږي لویږي چې کله ځوان شي بیا اډو کې نور نه دنګيږي بیا غټيږي بدن واستوا برابر چې په دامونو باندې مګه وو ثم استوى العرش بیا برابر شپ پلارش باندې یا بیا پورا په خپل سلطان باندې استوا آتے نا وخمن ورکا منگ تب طاقت فیصلے ویلون او علم او علم پو دا حرام دا لالو پدی بان ایک دوری کئی رسو بھائی خبر اروانا چدا دا تا تا دلیل دوا وکتال کنا جل مخدر ادا کرنگ با دور کم نیکان تا تین پدی دا دری خبر دا دری دلال ساری و دخل المدینه تعالی حین افر دیز وان شو او دن شو دی خار تا پو وقت دا بی خبرائی دو تیزون کده خار کین غرموا فوجل فی احنا دلینا نو مندل دا پدی که دو تا نسڑی یا قطع تلانی چی جنگ کو دوار اخ پلو که ها آدامی شیاتی دا یو دا مل دا دا دالی ناو بنی ترالو و ها آدامی را دوی دا یو دا دشمن آم دا ناو علاوی دا پیغمبر دشمنو کنا دا که وجه ره مودودی وی که اونر ایک انسان که قتل کیا دا پیغمبر دشمن وجل جایز دی کنا جایز دی جایز دی کنا جایز گستاخ رسول صدا صدا وشه و ها اذا من ادوی او دا یهود دشمنان دو پیغمبرنا فتاعته الذی نو فریادو گدتا غسری من شیعتی چده دا دلنو علی الذی پا خلاف دا غسری من ادوی چده دشمنان دو ویراشا کنا موسا دیر علق ریس دا سڑی می وی ابی دا تکای می پند را بانیوڑی نو موسا تان لڑا رو غسولی ولا کولا اغسره بدماشو اگه زامن روکشا تششه اگه دوالا تو که وقت دیتا چی پدیس گوتی دا تو اما تا چوش شه مرشا تو که سوکی ورکا فوقتا و موسا نو سوک ورکا دا موسا لیتا فقادا آلی نو مرگ راست پدوانی دا اگه پدا که ساو پدو برکی باسی و چوش شو اپن چرش قارا اوی موسا دم ها دا میرا میلی شیطن ها دا هادا کې شر ستا دا جنگ ستا دا جنگ او ستا ظالمان ستا دا جنگ ستا مل شیطان نو شیطان نو اینو یک دا شیطان دشمن دخ گمراه کون که کارا دانا چی ها دا دما دا کار ازدک دو خلاصه کو نو خلاصو خو شیطان دا دو مسلمان دا دو کتان بمند که صلح کن یا دا مظلوم امداد کن دا خوش دا مل شیطان نو دا خو فرض نبی اسلام ویلو چ انصر اخاکا ظالمنا مظلوما امداد کواد خپل رور که خواکا ظالمی که مظلومی صحابه ته پوس که چار زلا د مظلوم امداد خو منګل را دی د ظالم امداد څنګه کو ای ظالم امداد داش دا غلا سوت نو دا خو ادا خو امداد و واش نو دا نه چې ها دا د ما چې کوم کار وکړو اما ستاسو په منځ کې دا شیطان د پیغمبر عمل شیطان نه خام مخکې نه وایي چې اتنه حکم او علم خیال وکړي اما مخکې نه وایي چې قدر کې نزل مقصد ټیم شو ځم قال وی موسی علیه السلام رب و رب انی ظلمت نفسی ما کم یو کل فرزان دا خو مجیبه کارو شو فاغفر لی فردر اولی په ما باندې د ما په عمل فردر اولی فغفر له نو فردا اوس الله په د باندې استر علیا یا الله په ما باندې فردا ولی الله فردا اوس امام قرطبی سورۃ البقره د امر 423 دریم جل واغفر لنا وارحم لنا انك واغفر لنا اي استر علی ذنوبنا فردا اوس په ګناه باندې و فغفر فردا فاغفر لي فردر علي فما فغفر له فردر او صلى الله په دوه تر وخته اکه تو اج معافي وکړه غو ګنا نه کړ دغه د دوو کتانو خلاصو یاد یو مظلوم امداد ده غو ګنا دی نه نو نو ګنا معافي ده سو انه يقرن ده الله هو ابو رحم ده الله دې بخو کې مهربان قال وی رب ما بما رحمت علي په دوه تا احسان کړ په ما باندې نو کچاره د شیطان دی عمل د احسان وای نو دا د کبر خبره د احسان دا او چې ما دی مظلوم امداد وکړ وره په دوه فضل راځتا احسان کړ په ما باندې ان دې احسان ته قاضا ده د تعامل طاقت را کړی چې فلن اكون ظاهر المجرم چر په دې شب زم دادی د مجرمانو د کله مظلومانو مدد وکوم ا ظالمانو به اخلاص و فاصفه فی المدینه خائفا نو ګرځیدو فخار کې خائف دریدون کې چې اوس به موږ زیات ترقب انتظار کوم فزنتا باغ ته چې طلب د مدد کړو د نفرونو یستصلحه چغه والد دا وې موسی اراش کړه خلاص وکا بل چر علی کړو موسی زم ډیر غیرت او پیغمبران به غیرت یا نبی موسی زم موسی اسلام هغه چې وکړه چې دا خو به غیرت انسان دی د کوړو غیرت نشته چې روزانه چارې ټینګړې تم له کلا څه خو کنه روسو بیا کته شي میدان وګټه زګور به میدان وګټه روسو به کته شي بیا ته میدان وګټه چې هغه الله هغه سب دولا دي تاسو سب لا دی وی وکړه ځکه مړ شي مړ به شي کبه شي بس بیا به کته شي روسو دا نه چې دوه غړې روي چې زور سره دی او دا په بیا ما نه دي شي خرابوله الله به امداد کوي موسی زم ډیر غصه شو چې دا ته به غیرت دی نو قال او موسی وایته ته موسی زمینک لغوم یکه ته ډیر لوی پریشان ښکارا د بیمان انسان روزانه چارا گیر کړي نو تاسو ته هم لاشته کنه دی خبره په هغه باندې کې اور ورکاو د به غیرت د لیکار دی ټول عمر وسر نه کی کوا کوا کوا نو کې او ځل وسر نه کی نو کا یاد لا ته په خطا باندې بدو شو نو بیا به دشمن پي ار غیرت څه لیکار داري چې او ځل وسر نه کی وکړه نو ټول عمر سر بدی کو به نه را بچو سر بدی نه کوي بچي د پلار د دې کما سره خکړو اوا بچو ته نصیحت کې جو خلک او بچو د فلانکی دی کو زما دې کثر غره کړو اته نه کور د تر بدو نه کوي کله تر ارڅ کې تاسو ته غږ نه کوي خام د غیرتی ته دا کاری ا به غیر سره د سلو کار غ نه کوي په یو د غبانه لري کی خام سړی ته غوسه را را جوې مال بي د تو کړه الګ فرض د پزار باندې خسړې وړ وجل نه نو د غوسه را را فلمان اراده هر کله چراده وکړه موسی اعظم ایم تجبیر لری چملو کی فاغه تری باندې چې دشمن د دې دوار ده نو قال وی دغه په بی غیرت دی بدی تر او موسی تریو اته واړ ان تر تلنی او دله خونه تله هغه بل نیسی اده اوس خار کوي ول دغه ول خار کوي غا مثلا اته واړ ان تر تلنی چې وجدې ما کما ته قتلته نفسن لکه چې وجل یو نفس ورونه ها فرونه وجلو ان تر اراده نه کې ته نه غواړې ان تکونه چې شي ته جبار ان تر ته غواړې چې شي ان تر ته نه غواړې الا ان مگر غواړې دا چې شي ته دور اور په مصر کې ته بدماشه ته غواړې ته په ملک پر کې و ما تر اته نه غواړې چې شي ته مینه مسلمان جوړ جاړي ته جوړ نه راولي ته توړ پیدا کې زمارو را دی وخت حدیث لارو مفتی صاحب د ازل خان دی ماولی ویاجی صاحب صاحب دلال دی ماولی ایما ته چې د ازبرګان کوم وخت ایما ته دا خو پلان کی صاحب د وخت نه ایما ته نه دا خو وخت یو د موسی سره په معنا کې وګوره اجه ته جوړ نه پیدا کې هغه بار چې جوړ پیدا کو هغه او دای مو ارچا سره جوړ پیدا کا وجا ار جوړ نه خپل مدیته چې څنګه سړی خبره وای چې د پرون خو هغه تړې وجلې نو هغه دور یې وا منډې کړه ا دې غلړ فرغون ته وي چې پرون چې ساتو دی وجلې خو ستاده زوی وجلې ویخه نو فرغون خاطر ته تنګ وزګ ودا د بل په دې ترالو ملګرتیا کول مور ته ویل چې دغه تو ګر بنی اسرائیل ا دبه د ډیر دفاع کوله ا فرعونان به بیزه ده کول په دې ترالو لپاره ادا فرعون ته به خبر رسیدو نو فرعون چورلیده خو سی ویل شو خدا د په طرف باندې وا نو دی دا که فرعون ته چې کوم نه موخه په لاس را ده نو پارلیمنت را وته چر سره خو وجل سر څوک نو ټول په وی پارلیمنت خدا غو فرعون نه نو کنه هغه ټول غوسو ده نو ټول وی چې وڅو وي هغه دا کې د فرعون څوک بل تر دیو هغه نه سو خو هغه نر سره د نر سړی نر سړی خو ان کو دښمنی وی کنه خو چې نر دې ته نرې نو کوم دښمنان کې څوک نر سړی دا به ته خو ټیک دی ودی بده خو ستا تعریف به کوي چې ډیر نر سړی و پوښي اته خپل کې د بی غیرت کته نرې دا به ته مدي شي د نران نران خوخي ا د بی غیرت خوخي هغه د کسړې نرتړو فرعونو خو نرتړو چې هغه خبر جره مړه کړی دا او موسی اسلام له خبر راوته وجاره جل من اصل مدینه ته هغه سړې دا اخن کلینا یا ساتې مړي وره وی دو موسی ان الملا یګن سردار چې یا تمر بکا مشوره کوي ستا په خیر ستا په بارکه لیک تلوکا چې وج دیتا نوزت اندی لکا یګن زما سر پر بنه ناتین تخ خان اوزا وای دی دی فیصله وشو چې مړی فخرج من خائفن هو ته موسی اعظم یریدون کې د خار یا ترقب انتظار کو چوس بینی سي ترنګ بینی سي قال وی وی ورا فتما دعا واړی نجنی من القوم الظالمین بچ کی ما د قوم ظالمانو نا ولما توجہ توجہ ور کړه چې مخ اکړه فتر دو مدن په سبي روان شه تله خو نو چرته عمل تا مدن خو د خپل کله و جوړ خدا دور ته پته چې پدی تر دې لکه موږ وو څو ات کم پر دې پاله دې پر روان شي یا کوټ کم پر دې پاله دې ته پدی تر روان شي په سبي روان شه ولما توجہ تل قامت یان ار کله چې مخ اکړه فتر دو مدن وی وی عطا ربی قریب در از ما چوبا خیماتا برابر اللہ را اللہ با امداد کن ولم ما ورد ما آمدیان هر کرا چرا غلی پو بود مدیان وی مند پا دیبان یو دالا من انداز خر کن یس کود چی ساروی خراب کن ساروی او با کن یس کود سقا یسقی داغ فیل دی اچه دی مجرد چکم دی امتادی پوشی آدھے مزید چکم دے اغلا دیمی اولتا دے نور دانا لیکن یا سکون چرا چنو مانا بل او بکول ایا ستا سکون پخ پلاو بس کل یا سکون چی دے او بکول ساروی واجد من دون هم راتین اوی من دے آقا دینا دو دو خدیتا دو دانا زو دوی پس کولو تا یو دے انسان و پس کولی ارجان ایو دا سارو پس کو لیا رستو کرتا زود لکا حدیث کے رازی چی فلو زادن عن حوضی کما زادن امبائیر و زوال پوشی زمان دا حوض نا فس کرشی دا بیرتیان لکا تنگ چی دا پردی فصل نا اوخ رستو کولی پردی سار تربی وی درستو شی نو دان تا زودان دای پس کول خبر ساروی سارو بول رادن دای و تلخت نوشی منا دای قال وی موسی علیہ السلام ما خطبكما اسد هر ساتو ودا ولی پسو پسکوی ولی داتری نو قال تا وی دوانو لا نسقی مونږ نشو خړو کول ساروی حتا زریا تر دې پوره چې واپس شپون کی ادا چرواهان و ابونا شیخ کبیر افلار د مونږه بوډارو ته دود ولی ساروی پسکول زکه پس کولی چې اوبما محروز دی یو اوب جاری پسید کې جاری اوب د سینا اگر ارتو کو بس کړی شي لیکن دا غسینا چې کله منګرا دکې یا تینا ټینکر را دکې نو بیا محروز شي هغه بل څوک نشي کول څو پر ستانې اجازه دی غسته کولر را دکې دا رم کوې دی کوې عام کوې دی وقب کوې دی هغه د ارتړو بس کولی شي او ساروی سا خراب کولی شی لیکن کل چه داغین او سری بوکر آویستا آقا بوکین تو بنشست که تو پی جاگن اجازت نی بخته و دا با چونکه محروض بی آقای رایسته بی نو دای دا اخبر ساروی سگو پا فکا خوبوی دا پیغمبر لونه می کنه نو دای دا ولی دا سیل نیوتایی چه لا نسقی مغنشو خراب کول اخبر ساروی ترده بورتی و افشش بود که آنچه شپون کی کم دا او با بیا پری ڈب کی پریدی و دا بس غیر محروض است شایی تلاری نو بیا منگ اخبال سارول دا غبور کن و ابو ناشیخ ان کبیر اپلار دا منگ بودا دور ده دای ولوی از نا چه دا خیال راشی دا جور چکرائی دی دا دی سارو پسا پا دا سارو پا بانه بانه چکرائی دی خدا چه بی بی بغیر ضرورت نکور نو دا وقی چکرائی بی او شیطان دی سر لگی دی شیطان دی پسی لگی دی دخل ضرورت شیان سدی ڈاکٹر لے چی دیوی واد بندن سر ورور یا پلار یا خاون یا تر یا ماما سد مہرم مدن سر بیائی ایواد با ڈاکٹر سر کمرہ کی نکی دی رور یا خاون دا با سر دیو سکتن پوشه نو دا وای چې موږ چکر نه دیو راو موږ چکر نه دیو په دوم بوتلار بوډا دی هغه سارو دي شي راو تا کو نو موږ دا سارو اورو دی وخت کې وبکول نو اگر عطا در په دې خبر وږي دا د عیاناک خد خبري چې عیاناک خد خبر خد خبر کوي غیر نامحرم سره دې خبري په خله کې دا دکان وچی شي خبر دي شي کول و ابو ناشخ کبیر او جرامړه خدای نه غلا کنه سپیر اخلاصی په سړی باندې کپ کپ غپ غپ غپ غپ ورته و ابو ناشخ کبیر خپل ارغه بوډا ده دوړو فذقالهما دې لار مغې ته چې ظالمانو دا جنکای دي ادا خو نه وخت ما خاب چې زور په خبره نو تا سړی خیر یو بوکا دې سر وترو با ته کنه نو دې به وبور کی نو دې به دې د وخت به کور درشي هغه یو ته چې دور خسړې نو تاسو له را باسه دوی درشي ته نو هغه بوکا د لاسو کسان وا ایغو او موسی دا موسی رسام او ته لګیا شو جو خضر دې په درې بو کراوي دې راو لوي سار وي نو بکړه نو فذقال هوا نو سار او به کړه دې د بار سار وي ثم تولى الى ذل بیا وګرځید په تر د سوري او وی رب دې لما ذلت الی ورب یکنا ز لما تجتر ولیک ماتا ما د پارا من خیر څه ډوډای فقیر دې مختاجا دا نوې غیتا اجر ما غلو بور راوستې اما باندې وډه خوړې در پیغمبرانو کار دی ګنې اعلان کې کوي ویلې وې چلو ور راو باسم او ما وډه دې کو حجرت جاي دوخه دې کو حجرت جاي دو کته غستې پر پیغمبرانو کار دار چې غي ار یو کار دار الله رضا فرق کوي د چوګي په تور سات دا کار کړو ګورو ته ختم شي دا پیغمبر دغه ته ګورو ازان تا پیغمبر وارث کوئی تا پیغمبر وارثان تو خیالو کئی دینا تا فتقالا هما نو بکرد ساروی دیدوار دفار بیا وافاش شفت اب دو سوری سور دلاوی وی وربد ما یکنان زلی ما غشیتا چی تیر آلی گی ما تا من خیر دوڑاینا فقیر دا مختاج ما دی خلالی کور دای پا سوری کئی ناسا چی کور دا تلی دی نو پلار دې چې جن کوته نور کړه نو وخت را دی نن د وخت ول را دی وای دې د کښانه وسړیو یو الکو راغې وې څوک وې موسی پرخ کاری او هو وې تا د ډوړې ساتو کوي نه دا به غیرت خلې په چا ډوړې نه خوري دا که باز کړي باز علاقې دا چې به غیرت ای په چا ډوړې نه خوري او غیرتيان خلک په پر خلکو ډوړې خوري ادا د ابراهیم اسلام د اولاد دا صفت ده یہ ڈوڑا فری پگل پہنا نہ بارے ہو مسافر نو یلا و گوری ور چھ ڈوڑا لے راو دی فجاتو فجاتو را لتا اخداما یوا ددین تم شرست یا رو نو پایا علی را گوی کہ دہیا پاس سورا ول ولا یذرن بیرجلن لیعلم ما یخفین من زینتهما سور دی نور کہ تاسو سو ادم برکات اس کے چھ خدا فلا ریخ بھی بندرا خدای د حیا په شان خپيبه پزما کراسه جوخت بیا پرو باندې دی په ورا راځي ټک ټک ټک ټک تم شي الاسه یا روانه ده په باندې قالت ویل ان بي يدوك یګم فلار دمار ابلیتا لېج د کده ور چې بد نظر کیتا تا اجر دا چې دا خړ ساريو بکړي باندې فارا نو د خټه کوغړ پړ کې چې داس دي خود بیا ویځ دا راشه او پردې مت دې راشه لاړشه نګور چې څه کیږي خو ته اراده کړو د وبو دا سره ورو وبکړو د الله رضا فارخه یو کار چې د الله رضا فارغي په بيسي نه اخلي بیا نو فلما جاءه هر کله چې راغې موسی السلام شعیب علیہ السلام سوا قص حال القصد ابیانی کو پتا بیان چدا شاید بنی اسرائیلی ما تا فرعون کور گلو شو ما بیا ما قبطه و وجه و بلدی خبر شو دراو تخزن قال و یوات شعیب علیہ السلام لا تخب میاری گا نجاو تا من القوم ظالمین خلاص شو تا قوم ظالمانا موسی علیہ السلام وی گوده کی کس که ربی نجینی من القوم ظالمین خدا ما بچ کړ قوم ظالمانو شعیب اسلام وای نه جاو ته من القوم الظالمین ابو دوی وای نه کونن ایک انسان کو قتل کیا تا وا اب قران چرته وی قال اخداما او دې دا کې مفسر لیکي وای چې دل ته وی جوړه ورانه چې دې ته ډوډا کې خدا نو دې چې لا اکلو د خونو خرما وی ول نه خوري وینا اهل بیت اهل بیت مگا د پیغمبران اولاد یو لا نبی او دین دیننا په دنیا نه موږ د دین کار دنیا پر نه کو ما دا او بچ ورکو دا د الله راه پر پر ته په دې روډه نه خرم او دا د ته شبر اگر سنو چې جنا ویلو چې لېج دک اجر ما سقیت نه نو دا شبر اله چې دا جوړ مال په دې سروب کو ډوډه نه کوي وینا نه خرم دا اجر خرسو زخ پل اجر نخرسو می فقال شیب نوی شیب ارسام لیس آزا عوضو سقا دا استا دا و بکولو عوض نره مزدوری نره ولیکن عادتی و عادتو آبائی قر یود زیفی و ادعام و تامی دا زمان و زمان مشران و عدد تی چه منگ با ملمانول عزت کو امنگ پر دولای خرم خواب و تیو اس اخرى دا داغی مزدوری نره دا خدای د خلیا ته خبره وته و نو قالت او یو دینا یغدا او یو دینا یا بته او بابا جی استاجرو مزدور دي سود لره ان خذ خیر ما استاجرتا یګن قر راغه چانا ور او دې ته مزدور دي هغه دې چې قوی دې تخطر مادار تخطر ولي و مادار تخطر ده کده چې دې په مخ کې دلته څوک کته بو کې په یواد راځو امين او ته دا کوي چې دی راتلو ادا ته مخ کوه نو واره لاندې د دې په لوي اوچت کو ان دې په ډای ښکار شو نو دوی ته ودرېږي نه به ما نور سره زمار پر خنه چې تا ته ګورم اپتا مې در نظر لګي ته وي مار پر محرم نه محرم وي ته ما نور سره دی وی ښا نو دې دا وای چې امینوم به مردار نه پردوږي نه کوته ګورو نه په بد نظر قال وی اون شه بزر ان یوری د غوانه چې په نکاح در کوم تا ته یو د دو بچونه هاته نه چې دادی حالات په دې شر باندې ته مزدور واخره مان سمانه حجج اتکالا اتکار ما ته مزدورو کې نو توا د واده قابل شه بهر ور کول شه بعد خر کو دې ځان استدلال کړي و چې لونه په لور باندې پیسې غسل جایز دي دا ناروا دي ګوره ځکه لور آزاد آزاد نشي خسوره ها کدیله تخلي په دې پر کا سره وای چې دا وګور 200 کسان راولم ښه امر له عزت کې وای ښه ادا ته وکوا چې یو غا راولېګا یو غا او تر دې یو صد روپۍ دې ګونو دې جبر راولېګا یو ټیم وړیو تر راولېګا او دا شاو ته مثال دی دراو دی واشه چلو کوم اکوای چې ته باندې نور سره کټونه کې ودا بکې په پیسې راکا پیسې تی واغلا نو که پاغلون له پای باندې کو سودا کې کالې کې نو خیر دی او کاغه پیسې ته جیب کو جو دا ګوزار و دی خام افغانستان کې په دې قبایلو بازارو کې داسشته چې په لور پیسې اخلي دا ناروا دی دا آزاد خرڅول او آزاد خرڅول نهایت سخت جرم دی کدیلی اخلی تینا اچرا غلور لپی سودا مودا کد بین خود جایز دی بین خیر رای داشت نبی سامون کرو ار علی تیوی چوار سر آر داگا پیسی ناغا اگا ذرا و اگا خر تکنو اگا راڑ نبی سام پاگی بانی بیا فاتی بی بی بیلی چکم دی غداج بان چو خون خیر دی جایز والو کن نو انتا جردی یعنی انتا خود امین دی اجر سمان حجج دا مانا شو خان چه تواغ دی زمانه مزدوری اتا کالا فاین اتمام تاشترانه زکا دی که دا ساسو گئی دی که دا گرداغا نده دا اصو کو دا آغا مهر نده زکا پا دی که وی اینی ورید روی را دا کم چه پا نیکار کم یه ودد باو جینا کن پا نیکار که بیا نوم اخلی دا پلان که می دا دا پلان که جینا می تال در که پا نیکار نو دا دا خو یه واده خو نیکران نو دا خو نیکار نده چه کنی پا دیگه محر مقرر که چه اتا کار اما سر مزدوری که اگو رای دا اگه غمار و پلار واقع سر مزدوری نا نا نا دا سر دیده که دغه خدا غواده د نکاح چې نکاح برابر کوم یو خو شرط به کدا چې ته کرامات ته مزدوري کې ته مسافر دا ته شی نشته نو ته کار کوتا ته دور فیزي جمع شي چې خدله به جامه جوړه مغسه چې مرګو مر کو شي ټیک شو ست جنون ست جنونی زر چې وبو مهم وا ان شاء الله فاین اتمام ته فد که پورا دې کلاس کلاس ستاره طرف دی اته کار بلازم ما تر مزدوري کې اګه دوه کار نور کې په خپل خواسته فخر او مور دې راځه نو کوم چې تختو کوم په تابانه نور څه سخت کار نه به د سړیو وکړو وکړ دي ساته جنې در چې ما به وې کچره خو خدای الله ته نه کان قالو موسی تام ذالک دا وعده چې ته کاله بستا بخای ادو به زما بخای په بینیو بینا کا په من زما واستا کړه ایام الاجل دې کمه یو د دوو نیټو نه قدرې قدرې د پوره کم نه به زیاتې په ما باندې اته کال چې پوره وکړم ته مې امادي ساره اګه دوه کال په خپل بیا یې ساره کوم نو ټیک ده نبی الله نن ته پوښو چې یا رسول الله موسی د زم سوروخ تر کړو نبی الله وایي چې موسی د زم لس کړ تر کړی ذکر پیغمبران کار چې کوم دی هغه احسان دی اگر عدل نه برابری بلکه اگر احسان دی اته کار باندې فیصله شو لکه نظر نه سره طریقه دا چې چا نه به قرض واغسته مثلا 100 روپے به قرض واغسته چانه چې هغه به بیا په تلس نه ور الله سره دا میاش به ور کولی نه به الله شل به په سیوا ور کړی دا احسانی او کاغه ته وی چې مال به شل سیوا را کنده به سودو لکه ته چانه په سیوا دې قرض لا که اته به خپل مزدورو کې ته به خشه دا پاری باندې ولاکو غټري نو خیر دی ولادت در په کغله ورکه کړه دا احسان دی او کغه ته توې چې ما ملک در کومه او چې مال دوه میاشتې بعد راکې مال به 1 لک 10 راکې دا سود دی کړه پوښ دا احسان جایز دی سود ناروا دی ایام الاجل دا لس کالا دا دوه کار احسان او ته کار چې کوم عادل ایام الاجل نه ته پیغمبران چې دا احسان کوي کم یو د دوه نیټو نه چې پورا کم نشته زیاته په ما نه به زیاته په ما بیا ما نه سره کدا ته کاله ولم او الله انا ما نقول الله په ما چې موږ یو دي مو ارده فلما قضا موسی الاجر هر کله چې پورا کړم موسی تام نه ته لاس کاله وسار بهلی اروان چې شپږ پر کور را نظره انا ته به جاري تور نارم ویلې ته طرف د کوی تور نه اور قال ویلې الی کو خپل لآلی اقبل آتا فلی خدیده ام کتو ادری گدی دا ادری گدی دا اینی آنستو ما اولی دور لآلی آتیو که منا بی خبر خام خاراتا بخم تاوستا دا دیور نا پا خبر دلاری او جزو دی یا اس کاروات کامینا نار دور خام خاتا زن گرم کئی دا اکین اولا دا موسا زن طریقه دا چې د شپې وته د ورځې به ګډي سرولي ا د شپې به خدای بوله چې زما د خدای په پلو باندې چا نظر لګي په دا شپه د بچم کې دا اتیارو ما باران مو مسعودي ذکر کوي مورو جهان عذاب کې او یخدی و چې دا ور بران ما تا به ګرځې بچي پیدا کیدو کې به ساتیا شي فلما اتا هرګا چراغ دی او خاطه دو دی او دا ته شمن شات بن شاتي د کیناره الواد ال ایمنه د کنده د خې طرف نه د خې طرف د موسی اعظم دغه پس به کې خې طرف او ګس طرف دی دا د انسان په اعتبار باندې لکه دا کور د کړه د کې خې طرف ګس طرف نشته او زما خې طرف دا مشرق طرف دی او ګس طرف به مغرب طرف دی دا ما ستاسو مخامخ نه دی ستاسو خې طرف مغرب طرف دی د دې کور او ګس طرف به مشرق طرف دی او دا کرانګي د موسی علی السلام د خې طرف دغه په غر کې خې طرف او ګس طرف دی ښه پدمکه کې دی خطر دا چې انسان تیریګ لک په په لار سره تیریګ پدغه چې دا هغه شړن د شي خبر د غړې په لار نو دا هغه خي طرف ته دا کور دا هغه خي طرف ته راځي ا چې دا هغه راځي چې د جمعه د غړې د بیا دغه دا ځای چې دی دا د هغه ګس طرف ته راځي نو دا کرګ موسی صاحب روانو دا هغه خي طرف ته فلما تار کچراغ موسی السلام دی ورخات आवाज او توشه من شات الواد الیمنی د کیناره د کاندې د خې طرف د موسی السلام نه فل بوقت مبارکته پاغه ټوټه د زمکه خیر والا کې من الشجر چاره ده اونې نه چې ايوم اواز وته شو چې او موسی اني انا الله ذل ما رب العالمين رب مخلوقات ما تر تو هر د مبارک ویلو انا ربک فخلا علی تر نبل ا د مردو کې ویلو اني انا الله ذل ما نو د الفاظ جدا جدا دي راړي یا خدا روایت بل معنی دي روایت بل معنی دي ته وي چې الفاظ جدا جدا وي امانا ټولي وي روایت بل معنی د امانا یا دا اختصار کړ دي یو دا یو الفاظ راي بل ځای بل الفاظ راړي لکه تر ته ها کې وي چې فقلا نه دي په تر نامل کې ویلو چې اتبوني کوم فنار وجه او دلته کوتوي اجرانی و ایام و زائین یا نالله و رب دا جدا جدا الفاظ راری اختصار کئی وان القی آساق او دا چو غردونو امساق فلا نو چوی غردونو فرام مرار کر چوی لیده تحتاز دو چدا خوزیده کاننا جانون تابه چدا منگره دینا ری مارده والله مد بران نو گرده شا کون که پشایو نکدر اوی اللہ و موسی مخامق شا میری گه کنن تید امنوارونا او دا نکداز بل بخبر جیب که تخرجو راو بزی بیدا تکس بینا من غیر توینا بیدا بیمارینا او جوخ که اخپل زان تا اخپل سانگلی من راه بیدیارینا دویا خدا یا خدا دا چه حقیقی معنا باندې چې مطلب دا دی چې ساده لاس داسې کا د سینی سر داسې دا یو طریقه چې تر مې راشي عدد کې را باندې ختم شي او یا دا چې کومه کنایه ده استعاره ده ادا امن نه لکه مرغای چې کله په سان کنه ته یریږي دا وزر دا شن لګلی خو دی او چې کله په مطمئن دا وزیر ځان تر جوخت کړی مطلب دا دی چې ریګه مدا مان وضم الیک جناکا او جوخ کا ځان تلا تو نه خپل من رب دی یارینا فدان کبرهانان نو دا دوه د دلایل درفتان لار چې پرون ته ډر دا غتا یقینا دې د قوم فاتقان وې دا و ور بدما ما وجرې دې نه یو تا نه دې اړیکه مچ ما به وې دې په بدل کې اور د ما هارون الزام اډیر فصیح دې په زماره په جواب کې دولي ګدل ما تر ما وینو تصدیق به کوي زما یکن دې اړې چې ما تکذیب وکي دو کار دوشي یو خدا چې کېله شي ما مړ کې چې ما مړ کې مثلا پاتې شي بیا هم خنه ضرور اول زما جبه چې اوم دا غدا ٹھیک نه فصیح نه ده نو زما رو فصیح هم ده لږ باندې زیاده نو هغه را سره کا نو ده کما مړ کی نو هغه به مسله کوي ابل کما مړ دی ته ما به زما درو جن ته وي ده ځان وي نو ده خو به تصدیق کوي لکه چې شل کا ځان سره تکذیب کوي نو سړی لږ بي دغه شي بي وسلی شي نو چې یو کس ولا ډب ورکی چې غب په خدا سره ما او درې کوي ده ټیک وای نو ده ته ډیر ډیر ډاډ ملاويږي تا ته چل خی چې دا ته یو کس لګیایي مطلب یا نهي او ټول خلک خلاف کوي تورې د پلاس کې ده وزیر ملګری هم خلکو لکه دی ټیک خبره کوي انا کې به لږ نورو قوت پیدا شي قال او یا الله ته نشد عددک زر چې مضبوط بک مستا ستا مټې بیخي کا ستا پر ور باندې او به ګرځوم تا د پاره غلبا نو نه به شي رسېدلې تاسو ته بیا د اذا به بیا تن لار چې دما په دلالو ان تم تاسو اته چې ستا تابعدار وي ای به غالب هر کا چراغ نه ته موسی الله ته په دلالو باندې واده دوی د ما دا له زر مبتر نه دا مگر جادو دې نه ځان ته جوړ شوی امن دی ورې دې موږ دا مثلې په مشران ته مونږ باندې وکې دا یو فتوا ده یو فتوا دی چې دې ته مگر باندې څنګه شو دویم فتوا دی چې دا خو موږ مشران زورګان باندې ویلي نو قال وی موسی علیہ السلام ربی آدم بمن جا بالهدى من عندي رب ما خبر پاچا چراتی کړي پیدا باندې دا الله طرفنا جواب ولا جیبو خبلیغ چې کستا مشران نه دی کړي نو ستا مشران الله تعالی دې اهل بدو کړه ستا مشران توحید نه بیان کړي غیظ مار دی ما لکه وته وي یاره مشران دا مثلی نه کړي نو دې ګناهګار مو شو چا یې نه دي کړي مولیان دا مثلی نه کړي نور چا یې نه تپوس کوي کنه که زه یې کوم زما ملګري کوي نو فکار خدای چې تاسو آفرین وایي په موږ باندې چې مولیان نه دي کړي دا واړه نه کاندي دی یې کوي ماشومان د سکول نه کاندي کوي نو فدای دې چې مولیان یو مثلا فټکړه د هغه دیمار زموږ ملګري شو چې دوی دا خو مولیان نه دي کړي نور چا غي نه دي دیګر نه ولي سکنه د میبر د اخلاص کا چې ټول دا مثلا نه کوي توحید ظالم بچیا نو دا هغه ګناه دا هغه دیمار موږ شو شاوسه امنګ بدو کړ توحید بیان کا امنګ بدو کړ موږ رد شرک وکړ ظالما نو دای مو دا خو زموږ شرع نه دي کړي دیو ته وای موسی سره وقال موسی سره ربي اعلم بمن جاء بالهدى رغم خبر په اچا چرات لیو کپ اپ هدایت باندې من دې د طرف د الله نه زه دې لایق ما ستاسو مشران دې لایق نو او الله خبر من پاجا تا کون چی شی باغلا انجام دا آخرت یقنا شان داره نه کامیابی که داره من اوی فرعون یا یور ملو او سرداران ما علم تلکو من الان غیری نیم نفیجم سال پار تو کاج ترا بید مانا بیتا نتا پوز کم تا لکورن سو جوڑی در کئی بیتا تا سو جی بی دوڑای سو در کئی بی جی تا سو بی کپری تو رک سو در کئی بی جی تا سو زر کو مرتو کنا وی سات الہ دیم کنا ویاو کنا جی وی تو دنگی لائے وی گو رئی دے وائی چی دے الہ ند دے ما الہ نمانی کنا وی دتاو تا خیمہ خوا دتاو تا خیمہ چی دے الہ دن سو کئی نو پوشی ما علم تو لکم نه پیجم تا دو پارا تو کا جترا بیدمانا فاوقد لی همانو نور بلکد ما پرو همانا لطوینی پور پا خطبان یا پا خیخ رسی جوڑ کا فجال لی سرحان تو جوڑ کمال یو مانا ہے دگا بگلا لال لیا تلو الہ موسیٰ خام خا خبر اخلم ها دی الہ دی موسیٰ چی دل آقا سے جوڑی دی وی چی الہ بل دو ملہ زیمان نو زه خیمه ده تا چه زه اله ام زه لکور جورتا لم کورن جور کن زه لم کور یو دن بگل جورم ده ده اله ده ده لیو بنده جوره دی خلکو تا رد کهی خو پڑه که ده دی امام راضی وی پڑه که وی دهو چه پا بر دهو دیگه ما ده سوک را رکی جر را ده که ده سوک نیره ده دیر سخه سڑه وجه لیو پسوک بانه نو اصل مطلب ده گو بعد خلکو ده که یهودی روایت ذکر کری یهودیان وای چې مار بنگله جوړ کړي زبر او خیدما او الله سره جنگ وکړم دغه خدای سره جنگ کوم نو یې بر او خطا زه شی وښه نو الله پر خدای دوی ډول په وینو کول لړی نو دې چې را کوشه وې کړه او خوشحال شه زه د موسی خدای می مړ کوم امام راضی وای وای دا د بیو کوپانو خبرې دا یهود وای بالکل د بیو کوپتیا خبره کړي ځکه چې فرعون ډیر خيار تړیو دغه دا به کومکل سړم تاسو نوې چې دوه مار دغه بنگله جوړه چې د اسمان تور ته نه اسمان ته دوه بنگله رسول شي دغه غر په غلا کو کې غر خوې کنه د غر روچته دي جوړول بیا اسمان ته به کوم نه تر نه وشه نوې اصل مطلب د زاو اصل مطلب دا چې د سوق نه بچم اخر کو ځکه چې د درو جن دې وای چې الہ بل الہ زم استاد وجه ز پرو کو وشه لا لی اتل الہ الا موسی خام خا خبر اخلم الہ دا موسیٰ از یقنان گمان کو بازی چیدے درو جن دے چیدے وی الہ پن سوک دے وست اکبر ہوا نوزان غد گرد او لخکر رو دا فی الارد پزمان کی بغیر خق نامناتب وزان نو دے گمانو کانم چیدے چی منگ تا بواپس نشی فاقت نو نو نو منگ دلا و لخکر دلا نو می قردو دلا پدریاب کی نو گر اسرنگوان جاب دا ظالمانو او گردو منگ دی ای مطا مشرانا یدعونا الى النار مشران دو کبر رابلی خلقا و طرف دور امام امامان دو کبر یو در مولانا تی بیلو چرت پخ دا که امام خمینی نو در دنگ و ملگرو در رستمو نو آقا بی گرب تو که اگوی گو روی خمین تی امام مولانا تی بوی وی ول دو کبر امامان نی تا فران امام نره افرونه دې ما من خو شيغان امام دې د خپل امام خدا وجعلنا ائمه او ګردو من دې لای ما ائمه امامان دو کفر مشران دو کفر یدعون الى النار رابلی خلق فضرب دور و یوم القیامت فرض دکن دا اوس چه سوک شرکیات خوری دا اوس چه سوک دا اولویت دعوی کئی دا اصل که دا فرعون غدالا اده اور تا خلق بایی افراد قیامت دیم دا دو نکلشی اور پتی کم پدیس پدی پدی دنیا که لعنت افراد قیامت دی بایده دی بایده بد شکلونا حدیث کرا دی چه تاسو مرو پس بد موائی مرو پس بد یو دلش القرآن مدودی پس توی آنچا آتوی اچ الله وینا نلبیر تا وین لا تصبوا الامات او د پاگل بچی وای علامات ک الف لام د عهد مراد نه کان خلق دی د صحابت مراد دی ادا کتاب مات او زوج مات و نو د فرعون خو مړ نه ابو لهب مړ نه چي په دیو چې تب ته ده نه د علامات ک الف لام د عهد مراد نه کان خلق صحابه کرام ای په دې بد موه واش نه کان مړی وات با نام ور پس کوم پدی پدی په دې دنیا په دې دنیا کې لعنت افراد قیامت دی به وی د بادشاہونو ولقد اتینا موسی الکتاب فلک تر کړم موسی علی السلام تور من بعد ما لغنا القران ولا فزان چر کړم غ پیړې دوم بنای دین صاحب دی کی شیخ وای چې تورا د نزول نه بعد بیا اجتماعي عذاب نه راغلی اچھے ټول دنیا تباہ کی بات پہ قومون پہ بعد بات پہ لگو لگو راگر ہے بسائر علی الناس دلائلو دا فارد خلقو وودان ہدایتو رحمتو لالم یتذکر خام خاج دیفن واخلی ادوے مئیسا ادوپائیسا پہ ختم شوا پہ دیکھ تتریو نبی علیہ السلام لا پواکات دو موسیٰ علیہ السلام سلام خوشن گورنمنٹ صبر کیا تب سل بدلو دوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا انشدنا قرونا فتطاول عليهم العقيم والعقر وما كنت كاريا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تمتن الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن له حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم بها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون چرمت انگو ابتدا کے موسیٰ علیہ السلام دشن کمزور آخرہ کہ بے اللہ کا بچ کر ادا کو دشمن اللہ تباہ کر او دو میسہ دے دان شروع کی گی دا دو میسہ دا اولی زیر پارا بطور تتیمہ دا خان ادا کا دیر کی آقا اصول بیانی گی چی داغی پوجہ تکالیف را دیدائی پا بیان بانی بیا د هغه تکالیف په وجه باندې الله تر من تسلی را دي امداد را دي. نو په دې سره کې بیان کوي د اصول مهمه مقاصد اربعه لیه چوتو وما كنت بجانب غربي انيت فطر مغربي اذا موسى دند نبي سلام الله عليه انيت فطر مغربي هذا مكينا وجه يا فطر مغربي د موسى تن کوئی تور کے اذا کر مكينا مغرب تک کوئی تور دے اور موسى تن مغرب تا وقت کے کوئی تور چتوال وہ ہوتا کیرا اذ قضينا الى موسى الامر کر جمنگ اب حکم کو موسی اعظم ته کار د نبوت او ما کوم ته من شاهدین ان ویته د موجودون غدا کې د دې کې اثبات رسالت وکړه چې دا تا ته ما وای وکړه کته کته موجود نه وي او تر نه په المغیب نبی اسلام نه وکړه چې تا ته ما وای ولکن ان شانا قرانا دغه موږ پیدا کړی افیړای په مستاو د موسی اعظم په د موسی اعظم فتطال علیهم العمر دغه شو په یوان زمانہ فی دغه شو موسی اعظم چې کوم وعده یې هغه سو په توحید باندې اک وعده یې راځو نو ته میراو لګلې ایتو تا وعده یاد کې وما کنت ساویل دا یو هر او دویم وما کنت ساویل په علی مدینا او نه ته ودرید نو ته ودریدون کې په مدین والو کې چې رسول په یوان یاتونه انت مدین کیوم نه وی چې دا واقع کوم د شیبا سم د لونو بیان شو او ته یو مادیان کې نه وي ولکن کنا مرسلین یک یو مونږه لیګون کې پیغمبران نو ماته پیغمبر ولې ته ته ما وي نسبت رسالت یې موکو او نه بل غیب مو کړ د موسی علی السلام نه شل قران وی زمونږ استاد وی مولانا ازاد علی لږه چې کتاب پڑھاو چې چرته په کتاب کې چرته په کتاب کې با یو ټکه راغی نو وایي چې دې ماده په قران کې شته اپیدانو نه غیب وته وي ودا د په دغه کې ټکه راغی حماسه کې هغه شعر راغی اتب کې له کل قبر رایته له قبر سوا بین اللوان ودکادکی اتب کی لقبر رئیتہ ایت تجڑی جکل او قبرونی نو تے وتجاری لقبر دوج دا قبر سوا چ غفروت د فمن د لوا د دکاد کو بمنس کی استاد اشنا قبر وداراغه نغوی چی سوا ما دشته په قران کې بیا فیدان و دې نشته جی به ما ته چی حافظ فشوری اما ته به حافظ فشوری حافظ فشوری شته بگی ما چې اوشته یکم داري اما د سور قصص کې ده کله چې دومبۍ تخلات دوه مشهورو شي انا دوه می ته چې دومبۍ آیات ویل شي او په دوه آیات کې دا لفظه په د پوانه د اسمی فایل له ساویان او په دې شعر کې چې کوم سواد په ماند په ماند مازی ده په زیاده مازی پیسا دومبۍ سره دوه پیسا اما ته چا اما ته دې سورت قصد دوی سي دي اوله ته درس له اتون تر یاد ساتونه نو په دې کې د نبی اسلام له دغور کې تتلی ور کې په واقعات د موسی علی السلام او دوی مې صدا د مرچوالې ز شروع کیږي نو په دې کې بیان د مقاصد او اربعه کوي نو په دې کې چې یو آیات ویل شي جوانې نو دوی مې ورکې بابا ما کوم ته ساوین په دې ماده نه ویوا په ما ته دې خو حافظ دې ما وینه ته حافظ خوته تالوی ارث دا په قران پوهه دا نه دی انور افیدان دی اسی دخلی افیدان دی افیس خوته ته په قران پوهه نو دین دا ته به دې پیغته پیغمبر چې موسی علیہ السلام ته ما په کوی تور کې او پیغمبر کولا ته وینا ما ته دا کیسه دی وکړه کړه نه مخ کیسه کې بیا د مدین کیسه چې وشو په دې کې ته دی الته کې او ته وای ته پیغمبر او اوس بل پما کون ته بیا نه متوره دا څنګه دویم در چې کړ دغه نه راتله د مستر نه بیا واپس راځي چې پیرون غرق شو دا هغه خبره ته هغه کوم نه موجود پما کون ته بیا نه متوره انې ته پتر دو کوئی تور اذن ده نه کل چې موږ حکم کوم سره ته کار د نبوت چې تورات مرور کو ولیکن رحمت امیر ربی کا لیکن دا پیغمبر دی در کول تا تا تا مروان تیار درف تا ما پتا مروانی اکرا لیتون در قوم ما تا من نظیر پی پر چوری جو قوم چنو را گردی تسو گرون که مخکستانا دا اسماعیل اسلام نه بعد پیغمبر نور هغه په دې کې او ته پیغمبر کې لا علم تذکرون خامخای دی فنوالی اوس تخویب دنیاوی دا آیت لږ مشکل دی لولا شرطیه دی لولا شرطیه دی واجه او ام تصیب او دا فعل شرط دی مصیبتون فاعل دی د تصیبت لپاره ابما قدم الادیم دا علت ته د فرد توسیبه د مصیبت او د لولا جو محذوب د مار ثمنا کا دا به جواب شي ولولا اصابت المصیبت بسبب اعمالم لمار ثمنا کا مان ورشي او کوئی ترنه رسیدل دا ادا دا په صبر دی دا په صبر شرک نما بته نوی لیکلې نو فیقول دی به ویرا په ناور په دنګ ول دې راوند لیکه مون ته پیغمبر نو مو ته به ګرو ساده ته نو شو به مونږ مومنان نو دی به دا باندې کول باندې ول ختم حاصل لای دا دې ګورې حاصل لای دا دا څو لیکي خدا حاصل چې بیا ته ثاني الله وای چې شرک په سبب باندې خامخا عذاب کوم په دې لیکه ته پیغمبرانو د شرک په ځوانه خام خاص صدر کو په دنیا کې فضل لګو پیغمبرانو دا خبرستونه په دنیا کې کچره ما بغیر د پیغمبرانو د لګول نه صدر کول په سبب د شرک نو ته باندې نه لګلې نو دای په بیا وی باندې به کولا چې ربنا لما ارسلتا رسولا موږ ته پیغمبر را لګلو کړه نو موږ داغه خبره منلو موږ به نو ما دای باندې ختم کړو پوه شئ د لولا ډمبه لولا چې داغه جواب چې کوم له معذوب دی خوښه لما تر نه لو ولولا ان تذيب مصيبته بما قدر دې لما تر نه لا کچر نه ورته دل د عذاب په سبب د شرک خوښه په دې لګو د پیغمبرانو کچر نه ودا شاته نو ما وا تم نه لګلې بغیر د پیغمبرانو نو ما وطنوی دیگه دی نو ما بل صدا ورکروا نو فایقول دی بیچ ورا بدنگا ولد راونه لگه مو تا پیغمبر مو دا تابداری که کرستا دیتون او ونگو مومنان نو پوشه پی و تا میده گر دی بیم لولا جواب چکم نه موجود دی لولا تر نهیلی رسول فنان تا بیاد که دی بیم لولا جواب دی دردون بی لولا جواب حضب دخوا لما ارسال نگا مو وطنوی دیگه دی ولو دام تذیباتون تصیب مصیبت او که چرنه وره سیدل ده مصیبت په سبب د اعمال رو دهی بغیر ده لیگو ده پیغمبر نا نو ده مارتر نا که مرتنوی لیگلی که چرنه وره سیدل ده مصیبت په سبب ده اعمال دهی پوشه پس ده لیگو ده پیغمبران نا نو ما مرتنوی لیگلی نو بیا بده ایوی چوارا پسنگا ولې دراونه لري موږ ته پیغمبر نومه تابع کړو ساده اتونو او موږ د مؤمنان نه فلم ما جاء مول حق ورکه چراغ لري ته قران پیغمبر موږ ته طرف نه دوی د ویلو له او ته اسلام او ته موسی ول ور رنګ شر پیغمبر ته افشان نه چور شو موسی علی السلام ته په یو ځل باندې قران جواب عالم یو فرو اده کو پر نو کړه په وان چور شو موسی ځان ته پخوا ویلو دوی سحرانه جادوگر دی دوانا تا تورا تم جادوگر دی جادو دی و موسیٰ سم جادوگر دی تا زهارا دی اپر امداد کئی او ویلو دوی چه انا بی کل انکار کرو من فاره با انکار کهو در مکی مشرکانی مشابق در فیرونیان سران اچه او گر آقای تا آقای تر آقلو کن تورا پیو زلوانی آقای انکار نو کرد اغه انکار کړو کنه دوی به انکار کړو قل فاتو بکتاب من عند الله وراو بجوان وراو یو کتاب من عند الله طرف دارنا و احد منهما چغډیر هدایت والی دی دوړو نا د تورات نه د قران نه اتبعو ذ تابعو کوم دا غي چې ری تاسو رښتینی فلم یستجیبو لک فصدقو بالتیاو نو کیستا چې بل کتاب د قران نه نه خیر شي خو خو کتابونه خیر شي قران فعلم پوشا پوښه مخاطبه انما تبعونا عوام چې ګرندې روان دي په خوښاله په دغه خو د خوښ تابع دي د چې قران د نه کینی ار قران په ځان بل کتابونه شي غیر مونږ ته الګه ته قران ته نه کینی نو کله قران ته خ کتاب معلومي مونږ ته وای مونږ د تر کینو نو کله قران نه خ کتاب نشي خیر او بیا قران ته نه کینی د خوښ تابع دي ا دا الله درځه تابع دي چې په جمعات کې نه بل کتاب راغلي دا اصل د خوښ تابع دي کدا دا الله تابع نه د الله کتاب په مناسو فعلم فوشا فعلم فوشا چانما تبعونا اوام یقین دا تابع دي د خپل خواهشاتو فمن افضل اصول د غټ ګمرا دا چان تابع شه د خپل خواهش بغیر او دمه بغیر او دمه بید کتاب نشه طرف د الله نه ته خدای کتاب پری خدا اده بل چې کتاب لاس کې واده نه غټ ګمرا نشته دا غټ ګمرا دی حدیث کې مرادی نبی اسلام فرمایلو یا علی ستكون فتنن ولی دې فتنه براشي قوتو من مخرج منا ما یاد الله پیغمبر په سبتی بچ کیو خلق په سبتی بچ کی قال کتاب الله نبی اسلام دې الله په کتاب بیا فی نبو ما قبلکم پدې کې حالات دې د مخ جوان او خبر ما بعدکم په دې کې اخبار دې د رستو جوان هو پس دا وادي کتاب له سپیلاد په بلاد یاد فیصله کتاب نه دې دا غف من تر کوم جبار چا چې پر خدا د وجد ظالمنا قسم الله الله به تبا کی و من تغل خدا فی غیری او چا چې هدایت طلب کو بغیر د قران نه بل کتاب نه ما الله الله دا گمراه کړی دی الله د ته وای دا غټ گمراه چې قران چې په بل کتاب کې ہدایت ګوري دا د خواهش تابع دی دا غټ گمراه دی و من اضل اسو د غټ گمراه نشته غټ گمراه دا جان کتاب چې خپل خواهش بغیر د من الله بيد الله د کتاب بيد کتاب چې طرف د الله نه دی د خدای کتاب بریښه دی اب نور کتابونو ته ہدایت ته دا غټ گمراه دی ان الله لا يقبض الظالمين يقين الله توفيق نور قوم ظالمات ولقد وصلنا لهم القول وفضلت بيان کړي او فضلت بيان کړي موږ دې فارخه بیا بیا موږ بیان کړي دې فار قران یا بیا بیا بیانو دې فار قران خامخای دې فنوالي وصلنا مدارک وای دا د باب تفعیل نه دی د فرد تکرار په فعل باندې تکفیر ډیر می بیان کړ بیا بیا هر زمانه کې الله بیا نه پوه بیا بیا بیا نه هر زمانه کې خامخا دې فنوالي او دلیل نقلی په طریقه د قران باندې الذين اتناو الكتاب اقدن چورګه مونږه ته په هم د خپل کتاب من قبل مخه د قران نه قران دا ورونه مخکې ا ته دای پړ کړه الله ر کتاب دا غشت شوکشت هم بي يمنون اي بدی کتاب باندې ایمان راوړي وردا یتلا علم ا او اذا ظالم او کړي د سچ په لبان قران وای دی امن نبی مونږ ایمان ورنه په دی مونږ وو چې او دې ټیکوي ان الحق یقین دا حق دې دن در ابزمنه ان كنا من قبل مسلمين یقین یو مونږه مخه دینا غاړه کې غوندنه د غاړه کې غونو غونه مثلا تو ایتا نو دا کدن یو تا و ناجرم ورکول بی دیتا اجر دی مرتین دو دل یو دل دی خپل عمل او یو دل چه دی دو جن خلق سم شو بی ما تا برو پزم دا اجر کلک شو و ادرون بی الحطر نسیا ادا فکای دی بی الحطر پا بیان تو ایت بانی شرک را دا دویم زی پر ادرم و مما ادا اغمال را جم ورکر خرچ کئی درم معلوم لگئی تو روزه پی مال گٹو اوز پی مال لگئی دری و ادا سمیون داقوا او کلشی ووری هر امر باطل دو قرآن سنن خلاف یو کارونی نیو ووری آردوانا مخریدانا مخی و پکی ناسو او سن مخرید دا سلور شو سلور صفتنا و قال ویدی لنا عمالنا زمانگ دفار زمانگ عمال دی یہ زمن عمل زمن اجر دے زمن چ قران بیان عطا اللہ ساتھ ہماری صدا السلام علیکم بایکاٹ زمن صدا دا سلام متارکہ دانا چ پتا اللہ رحمت نہیں لا نبل جاہلین نہ لٹو منگا مجلس جاہلانو اس بیا تسلی ان کلا تا دی من احبابتا یقینا تو توفیق دی شور کولا چا دشتا محبوبی لیکن اللہ توفیق ورگئی چالے چو خوشی دا اللہ پو دے پلا رموندور کو بانے تو دی ارشاہ نزود سرے ہیں مفاترین ٹول لکی وی کل چا ابو جا ابو طالب سے بیمار شو آدھا حالت مرک فحالت کو نبی اسلام اللہ دا وقت وطر ابو جا دینا سو غطبا دی شیوا دی او نبی اسلام علیہ السلام ترک کریمہ ہوا آیا زبانی شفاعت کو ایو سے یہ گورے ابو طالب گورے دپلار نی کدین پرین دی پا آخر گورا دا ہم نشر میں دی بعد نبی اسلام علیہ السلام کاکا ہوا آیا ایو سے یہ گورے ابو طالب رو رو گورا ہونو آیا آخر کار نبی اسلام علیہ السلام پویش بخوک کرا تو آیا بتا گئی یار وارا خبرات کم بی اختر تل اختر تل نار آل آر زمان اور قبول دے پا شرم بانی دا دې شرم خبره دا لګان ناز دي اده به بیاوي دې به بیاوي چې عمر د ور نو یریده نو بس خیر به ورته لار شو نبی زم ډیر خفه شو چې هغه وفات شو نبی زم خفه شو لا وای نه ولی خفه کیږي ما خفه کیږم دا ستا لاس کینو دا د ما لاس کو او الله دې ولې نکو اده کته روز دوا خلک به پیدا شي چې د پیر په نظر کې دوه اثر چاته وګوره سمېږي پلان کیه سر کې نظر کې دوه اثر دی چې په کالج باندې ورته ټول کالجان سم شي چې په یونیورسيټي باندې ورته ټول سم شي نو که په زمیدار ورته ټول زمیدار وای نه د موږ د پیغمبر نظر کې نه اثر نو چې خپل تری مسلمان کړي دا د الله کار ده خان وای او راته چې چاته صفت کې دا د دجال صفت ده دا د دجال ده شته چې چاته وره ورپسې کیږي وای دا د دجال صفت د پیغمبر صفت ده نه ته چوي سوای انک لا تا دیمن احبابتا یقین تو توفیق نشور کل دیمان چالی چی رو خواهشی لیکن اللہ توفیق ورگی دیمان چالی چی خواهشی دا اللہ پود پلار مندون کو بانده وقالو ویده انا تبیرو دا ماک کچر منگ تابی شده قرآن سنت تاترا نتخطف من ارضنا وابرو لی شده از مکنا یو یو باقی خلق با مرکنو بعد خلق دا بانی کئی یار موږ تا درکه کینو نو موږ ته مصیبت راشي جواب عالم نو مکه لام حرمن امنه امن زاد ورکه دې ته فارم شریف کې زاید امنه یجبا الی سماعت کل شرف خان راخ کلی شي دې مکی ته حرم شریف ته می وجاد ار یو قسم رزق خان ته فرد خوراک دنګ طرف نه لیکن زیاد خلکو نه پوي سمرات د سمراتون جمع ده سمراوی میوی تا واشه سمرا پا اصل که ده هر چی حاصل تایی نو ده اون چی پیدا کی گی میوی غم ده گی ده پس لنا دن ده مشینان چی کم دی سامانو چی ده لاس جوڑو ده نور شیان ده طول ده طول پک شامل دی نن پا مکه کبور هر یو شی موجود ده تا ده ابراهیم اسلام دعا وا چی ربنا یا رب ازما ورزقهم من ثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الله يرزق الله نسوال کی الله رزق ورکی الله نسوال قبول کرو آغا میوی مرادی ارس رادی ہوتا یج بائی لے سماد کل شے راک کش دیتا میوی دار یوشی یوی آغا حاصل دار یوشی کده مشینام نده و کده میوو نده رزق من لدنا فرض خوراک دون طرف دن لیکن زیاد ده خرکون نفیگی او تقریب دنیاوی او سر ترغیب بیانتا و کم آلک لامین قریتینا ابزونو دیر حالا کرمونگ ده کلوانونا و ترد بینشتا ده حد نتیرشی و گدران داغی لولی بنگنیوی او دیر خیخی سورلایوی تکنن سبا گورا دیر لیلی بنگنی دی ده گمراهانو الو له کارخانی دی او عجیب عجیب گاڑی پیجار رن کروزر دی په 33 کرونا په 50 کرونا په 10 کرونا باندې په 15 کرونا یو گاڑی اخلي هغه دیندار چدان دوی فاتل کا مساکرم نو دغا کندرات دغای دیلم توس کم مبالیم الا قلیلا از توک دنشوی په کو کندراتو کې پد حلاکت دینه مګر لګ وما وكنا نه لکسمه چې ته مسافر تیر شیر په غلاره دا دیوال په سور کې ناس نو رای کې زو کوتې دلی نو دای کورونه باندې شان شړ کوم دای نه وكنا نه و سور دې حاجه کې تیر شو په اډ نور فانتاز کې و بیر معطله وقطر مشید وكنا نه وارثین ایو مونږه هغه ستون کې د اریوشی ماته میراث خوات کیږي او د تخویب پس د بیان نه بیا وما كان ربك ملك القرآن او نه رب تعالی کوم کې د کلواله تر دې پورې راولي کې په مه ځای کې پیغمبر پیغمبر یا وارث پیغمبر یا دواله ماتنا چې لوري پای باندې غاتونه چې خلکو نه من بیا الله تبا کوي وما كنا ملك القرآن انه ولا کوم کې د کلواله الا واه مظالم مگر فضا ته چې اوسیدون کې هغه ظالمانی ظالمانی چې موحدین نفریدی بیان تنبیہ اللہ تبا کی اس تذہیر میں دنیا چاہا اصل سبب مداہنت دے کہ مولا بیمانی کہ دی دنیا دو جے مثلا نبیانی قرآن نبیانی کہ پیر بیمانی کہ دی دنیا دو جے کہ امی قرآن تنے ادگار دنیا دو جے روئی دکان میں خرابی گنو سو کم نو یا زمیدارہ میں خرابی گنو نالوی داتی شیرے چی تو بمنشے اما ہوتی تو منشے دو قرآن مقابلے کہ دی صدا گرے سیسیت دے وما اوتی تم من شیر آج در کشی تا تسی شیر که جیداد دے که مال دے که نوکری دے که کارخانه وما تاور حیاتی دنیا و دا غصه کر جون دنیا را و دین تاور دول سنگار دے دے آقا جرسی اللہ سا غدیر غرا دے ومیشا نن چی تا کما جرو گتن لیتول دنیا دا کارخانی چیستا شیر دنیا دا دی مقابله کنی شیستا تو ہے نن چې کوم تاسو اجر غټو قرآن دا ورېدو دا کار لای درکې نو ټول دنیا دا مال حال چې صاحب شي نو ټول دنیا دا کارخانه وا تاسو ویوالې په دیوانه کتا دوی چې د نو شریف دا بیل در کوټو نه دا یو ورځ داس اجر کنو شریف دا وربکې مولیانو او مولیانو په لاتر په امر کې دا څنګه مولیانو تاسو چې تاسو د نو شریف کارخانه په ټول مال نور کوي دا څنګه چلې وله وله ها الله ما اند الله اخر دا الله دې رضات د دنیا د قانون څخه ډیر مالو څه دې په مال نه بچ کیږي خانه مال څه شه مال بر د سخې او چې غو باسي چې ګیر شه وما عند الله اغا اجر اغا مدنا اغا مرتبه چدا سقدي اغا نمتو چدا تدي پر دیو میشا دنیا دا خو سور دی تو ته دار شه و نواله تش افلا تعقلون اتاق کی عقل نشته خرو خره چا دا وی ادا چ پدین باندې چا د دنیا د فاضین فریدی دغه خر و خر ته دور ما فیګه چه دنیا سه حیثیت ده سوک در لوگی نمار شده خرا افا ما وعدنا وعدن حتنا بیا دجر فرق ده سیه و ده غلط بیانی افا ما وعدنا او یا عدو چه وعده کرم غصر وعده کلی چه قرآن تا نازه وعده سر الله کل کرد جنب درکم و هو لاقی تو ده ملاقات کن گدی وعده سر جنب تا دون که کامن ده فشانده آچه ده متانه او چون فایده ورکره غدا فایده رو جون دنیا موتر لاره ای دی اب بنگلی دی و کرخانی دی و اصوم موه یومن خیامت بیاده فرده خیامت دادری که دون که بجانم که یو کس اللہ بنگلی ورکره دی موتر ورکره دی کرخانی ورکره و قرآن تینا کنوله خیال کوئی زیاد تا ابل که دیغل ایس می دور کری دا کورم نشته و آئی قرآن تا کنوله دا یو شهر دی و آئی تاسو انصابو کئی کم یو تخده اگا چه کور نشته افراده مزدور نده افراده مزدور چیره اگا خده ده داگه بنگلو والنا داگه موتر والنا داگه کارخان والنا و تا پوشه ده قرآن د قران هغه د معلومی درجه د الله بندگانو دی به جهنم ته دغه موټر واله ولې قران تعالی نه راوسته عقیده نه سم شو او ته به جنت ته دی نو د دې ژوند څخه په نن پرې سبا مری بلر نه وایو مو نادیم اوس تقوی بخرم او یاد کور چوادو کی تعالی نو بو ی الله ان شرکای الذین چرته ی تزاران زما کدان کونتم تظلمون کی تاسو ګومان کوج دای تیلا لبر فور کړه نو قال الذین حق قال القول نو بو یا کدان چ ثابت شول پیبان حکم دادا دو کما دا ذاب ذرب زمنگا او غدا وای بدی دا رب نه دی په کودا وای بدی ورا بدنگا ها اول الذین دا کتان دی خو نه چې مون ګمرا کړو اغه نه مون ګمرا کړو دی لکما وینا لکه چې مون ګمرا اپیران به چې الله مون دی ګمرا کړو یا کا په ماند لاندې د وجدا نه چې مون ګمرا تبر نه ایلې مون بیدار یو تا تر دینا ما کانو یا نه یا بودو نو دی زمگ عبادت کن که زمگ پا زور بانده یا نو دی زمگ عبادت کن دی خود باباگان عبادت کن من خود سر بطویلو آو چه بابا آوری مڑی آوری وسیلیشته امانگوی چه یا رسول اللہ ویناشته یا خود کنم من سر داویلو خوشه عبادت خود باباگانو کرده وقیل دو شرکا کم اولشی رحمت که دو برا خواندن ساتو دو دی بچه غکی دو دوانو رحمت شی پیر بابا رحمت شی فرم یا سجیب بولام نو جواب بردن که دیتا اولیام او او با این دی عذاب انو دی بوی لو انم کام یادو های کاش چوی دی پلس پا دنیا که بسا مراروان های چه مون پا دنیا که قران ته ناسوې سوره وخوا و یا مغنادیم افار جواب وکړی ته الله نو وی الله ما داجتم تلی سجو برکو تاسو لیکل شو ته پیغمبر راغلی پیغمبر و سره نو قران ته بیان کو تاسو قبول کیا کرو فعمیت علیم الانبا نو ګډ وړو شي په دای باندې خبرونه په دا وخه فهم لا تزالو نو دینه به تاسو شي کېده بیا ګډ وړ بشي کله وای امنګ علوم نو کړی کله وای مون پیر ګمرا کړو کله وای مون شیطان ګمرا کړو کله وای مون مولا ګمرا کړو ګډ وړ یو جواب به ني فهم لا تزال نو دای نه پته پوه شي کړي بیا او ترغیب تو اتراشه کم وخت شیطان ګمرا کړ راشه د الله کتاب تر فهم ما منتابا ورشه سو دې توبه وستا ایمان راو کلک ایمان صحیح ایمان یو الله دې تروا دې بل چا دې आवाज نه کو عمل وکنه بل ته ورسو نو قریب دې چی شي دې کامیاب ونه وربک یخلق ما شاء دلیل یقری عرب ته پیدا کیا چې خوښی شي و اختار او چونکی چاله چې خوښی شي خالق دې کل شي ولا واجه او مختار کون که داره شی الله ده پیدا کون که ما الله ده که مسلمانان دی که اندوان دی اطولی پیدا که که اسمان از بکیدی وی اختار او چونکه ما الله ده خپل کتاب ده پارا که پیغمبران آقا وقتی اکو ده پیغمبر وانسان دی ما کان لهم الخیار ده ما کان لهم که زمین تیم ده مختاری اون ده چری نشته دی چونشولا اختیار الای مسئله لی چونکوم چه مسئله بیانو کی لیکن پیر بابا رحمت اللہ علیه شه کاکات بشه شیخ عبدالقادر جنان دا اللہ چونکرو پا پر دمانا که دا خپل دین دا خدمت تفارا عیسیٰ علیہ السلام شه علی رضی اللہ عنہ شه نور اولیاء سور چیدی دا ټول الله چونکرو دا نبوت تفارا دا مسئله دا بیان تفارا لیکن اختیار چال ام نور کرن ما کان لهم الخيار چری نشته دی مخلوق لا اختیار دی چون شودم چاله اختیار دار که شجر تور کو اچال ابزور کوم تم داتا یا تم داتا یم تم مشکل کجا به ما زم مشکل زم تم قوت یا تم قوت نه دادن نکره سبحان الله پاک دی الله دی جن و تعالی دی چت دان دی دان جوړی وربک علما تو کو زورم عرب تا پور پابان چ پټی سیده دی اپا چ کار کای خلی دی او دال یک یو د لا اله الا هو نشه بلا ج تر بی دی الله نا دی الله لدی صفاتون د خدای تو فی الاولا ف دنیا کې ولا اخر په اخرت کې ولون حکم دی الله لدې اختیار د فیصله ویلې تر جون دی الله د واپس کړی شي قل ارت وا خبر راکای ان جعل الله علیکم الليل سرمدا او دلیل عقلی انسانی وا خبر راکای کترو ګرد الله پتا شپا همیشه تر قیامت چنور راخیدن راخیدی نو من اعلان غیر الله څوک دی چې تروبې د الله چرته وګځه ته پرونه څوک باندې راخیدی څوک استفام نه کاری هیڅوک نشي راخیدوله الله چاته چې نور راخیدی افلا تسمعون ای ول تاسو نورې د الله کتاب د الله کتاب ورغه ظالم قل بدویم دلیل قل ارایتم وایا خبر راکای ان جعل الله کچرو ګرځي الله پتا باور د همیشه اذن قیامت چړو نور نه راخی دي چړو چې نور د کوځای نه نو من اعلان غیر الله حضور دې تر به د الله چې راته به وکي پتا سپش پیوانه چې دا نور به کوس کی تذکرنا فی تذکر آرام کوئی فدے کے افلا آتو ترون ایوال تازنو گوری پورش پیتر افلا تازنو رون دی امی رون دی انو غا خوکی دا قرآن تا مولای پا قرآن پوئے گے نو گورا قرآن کنا فامیر راک باتی ادو جر میں روان تیادا لان جا لرکم لیر گردو لی اللہ تازو پارش پا آورا دا اتت کنو فی دیو پار چارامو کئی پشپا کے ادیو بار چی رسکالان چولتوی دیو رسکالان نفرو اس کے دشپی آرام کو دروازی رزق گٹا مولای سے دانا چی رو دیو جمعات کی پروتیا آباد ما خام خلق پا انتظار ہے غرما چی روڑای براڑی نتر غرمی کسبو کا روڑای دانا پلاسو گٹا والا لکم تشکرون خام خواہ شکر ادا کئی دا اللہ نعمتون اللہ را بدن در کرے شکر ادا کنا مزدورو کا ویوم اینا دیم آیات کور چواد بکی دیتا اللہ نو بای اللہ این شرکای اللہ دینا چرت دی صداران زما کدن کون تم تا دون چوی چتا فی گمان کون چی دیل اللہ برا خور کردن کم دیم نو انا دانا من کل امتین شهیدان اراو بابا تو مقداری امت نیو گوا گوا چی چا پا دنیا قرآن بیان کرو ادا اللہ کتاب بیان کرو پیغمبرانو پخوانو ایا دی امت چی کم علماء دی قرآن بیان کرو دا با اللہ را باسی نو اینا با تبوز اللہ او کی چی ما دا اجیب تو مستاب سجواب در کرشو سطح بلتیا شو کم جی صورت ہے اتو دی ما دا کی دیر شو ادو والی تاو ناو کی نو دای بوچ یا اللہ پلان کو مطلب پلان کو نا دی پلان کوی چې مړی وری او وسیلیشته او داشته نو وقول نو و منګه به و ها تو برهانکم راوړی دلیل ستاسو خو دې تا چې مړی وری په کم دلیل تا چې وسیلیشته کم دلیل تا چې په دین باندې راسترشته خو خا دلیل ها تو برهانکم دلیل خو اگر کتا اس اثبات کو کنا دلیل خو فعالمون پو بشری ان الحق لله چکن حق خبر دا الله وا قران ٹھیک وی چمڑی نا اوری قران ٹھیک وی چو سیدی دا دوا تو نشتے قران ٹھیک وی چو سیدی دا اعمال نشتے قران ٹھیک وی چ پیغمبر ما مر گا روا و ظلن ما کان تر ار بشی دے نا چ بزرگ روغا جوڑا ان کی پوجے اوس تدید نه دنیا نه فاره واقع د قارون راوړه رب المخ سردار یا شرکیات بیرات کوي انا دنیا نه فاره که مولا دی او که امیر پوه دا دروغ چې جوړی دلایل دا دنیا نه فاره نو دنیا بچ شي قارون سه ډېر دوره د قارون ورته ګټلی نه شي دا بچ شه ان قارون من قوم موسی یقین قارون وہ دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام دا تردی اسو کوئی آسو کوئی دا موسیٰ علیہ السلام ترکی دا قارون ابن یسار ابن قاحس نا موسیٰ ابن عمران ابن قاحس نا دا موسیٰ علیہ السلام دا تردی اسو یسار عمران چکم دارو نا دی آ قاحس بیاد لعوی دے دے وغا بیاد یعقوب اسلام دے دے آسو کوئی چی موسیٰ ابن عمران ابن یسار ابن قاش نو دا عمران چې داد دې دا قارون د تر دې نو دا وراره بیا موسی ته مرواره کیږي یا ترو یا وراره دا قارون یا ترو یا د تر دې ونو ان قارون یکنن قارون و د قول موسی ته نه بنی ترایله فبغى عليهم نو زیاته او کپ دې باندې زیاته او په موسی ته هم کړو چکه خزل خز تیوی زبطال د سرو خانک در کما خطب علی موسی زم باندې الزام لګو چې د ما تر زنا کړی دا موسی زم تقریر کو او یو خزل ته پوت کو چې زنا چا وکړه هغه سزا ده موسی زم ته راځم وی خطا کړی وی کما کړو وی تا ما تر زنا کړی موسی زم جلالی طبیعت او بغوان سم جوش راغی او ته وی وی تا دی آغا اللہ تبا کجی چی پیرونان تبا کردی ترکتی ہوئی پا خدی بانی یر آنا خدوی نا نا نا وی دا قارون مارا فی دگر اکرم آتر وادا کرو جب سرو خانک در کم تنے بدنام کر جدن خلاص شو تکا موسیٰ را مغتا وی چی زکات راڑا کنا زکات بار کے ناوگی دا خو ٹیکس دے نو پا دے وانی موسیٰ را جلالی تبیر خوی یا اللہ دے خطبا کے یو دا آغا اگ پڑو بیدو شد یو دا موسیٰ را خیال شد چرا دا خلق بوئی چه تردیو آده پاره مرک جا مال تلپات شو یا اللہ دا مال تلپات پاند که دا مال تلپات پاند که ناقا سورا مال چه کورنا اپ تلپات ورلا او یا تجل جلو فی الارض حدیث کرا دی تر خیامات پرده را سدارا چه پدمک کی جوانده گردی پدمک کی جوانده ری گردی با موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام برا پاسمانو کی جوانده ری ادا بدبخت پاسمکا که اطول مرد اگر پسر وان پرنده گردی پکی دا صدا دا بردخی و این و آتینا من الکنو دی اور کل مقدر دا خدانونا ما آغا مقدار اینم فاتحو چکنن مالون دا غیل تنوو اڑول بشو پیوڑا دا صاحبان دا طاقت مفاتیق جمع دا مفتاح ہوندہ دا مفتاح ہوندہ چی جمع دا مفتاح شن مانا کنجان چابیانی از جمع دا مفتاح شن مفتاح مانا معلونا مطلع دیر معلونا دورا معلون چی یو گودان بے خالی کو نو پاہی مانا دلی لگیا بے خالی کو لولی دا گودان مانا مانگی مخ یو 2001 کی باڑی تطلو نو آل تزن پخوایا مالگرو غریب سڑو و بیا مالدار شو ډیر زیات عجیب ادر نو دغه ګودامونو زمون دا کور نه د دیر نه لوی نه دی په دوه دومره اوږده ګودامونو دی نه پلنو ادا ټول د دغه رنده کړو خیر ول کی کپړې نه هغه یو ګودام کې کرونو کپړه وا په یو ګودام کې او دا چې نو د پلار چې هغه غریب سره بنجاري بیا نه دا چې په دې سټ کې دغه چوری غا صندوق اپای کې دا بنگړی منګړی سوسو سوسو دا به کړو په خوا مشر قران سره ملګری چې قران ولګې پیسې ورکړې یې په دې باندې دکان کا باړه کې هغه دکان ته هغه ناغه چې کوم عرب پتی کر پتی شه اوس په لا مالدار دي اوس په تبلیغ کې ګرو ته تبلیغ کې مالدار شه اوس قران پر خدا واتنا من الكنوز اور کو من دا خدانونا ما غمیدار انم فاتحو چیکنن مالونا دا غلا تنو اڑول بشو بالعذبت الاول القوا فصائبان پیوڑا لبانی صائبان دا طاقت اس قالو قوم کر جو دا قوم لا تب مستی مکو اللہ مال در کرے مستی مکو ان الله قوم سوکو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ته ان الله لا حب الفرحین اگر الله مینا نه کوي ته مستی کو کو مستی مقاله بن والی وقت فی ما تکل او در اخر او لټو پاغه مال کی در کړه تعالی کور د اخرت پر اخرت والا ای په دنیا توانی کو په خری به خر جان من ورنا اثر خوری تعالی فقال دی په دنیا باندې د دنیا پر ژوند پدې اخرت واخلا به خر جانې من اے زړګي واخلا غره ورنه هتر خو بیا باب سوسونه کې وتوي وقت فی ما تکل او در اخر او لډو پاغه مال باندې درکې تا ته الله کور د اخرت ولا تنت نصیبک من دنیا او ما مفردا برخه په دنیا نه خراس کوا کوا وخت نه اخ کوا د خلکو تر مار لګو په غر کو کما سن لا ویله کا لکه څنګه چې احسان کړی خ کړی ته تر الله ولا تبغ الفساد في الارض عملته فساد په مخ چې مال نه لګي نو دا فساد خوره کنه نور پسخه ان الله لا يحب المفسدين لكن الله من الكيد فساد يعني سلام فقال انما اوتيت ويدي كم بخت يقين دا ما دور رشيد ما تعالى علم دي فسبب ده علم چې ما سره دي دا ما تجربه ده دي نور تو ولي چې دا ما تجربه يا ويني بدبخت انما اوتيت يقين رشيد ما دور ما تا على علم علم پساو د پوی د الله په ما باندې د دې لایق ما د دې لایق ما الله ما دا کړی اولم یا علم آیا نه پوی د دا بدبخت چې کنه الله قد الک من قبل فذكر را کړی مخکې د پیړونه من واشد من قوا او د جادر سخود د نه په طاقت کې اډیر زیاد په جمع کول د مار کې فرعونان او دارنګي اگر نمرودی مورودی اگر تو را خلقو اگر اللہ تباہ کری ندی ولی او سروان دنو بیمار مجرمون اتا پوز بانشی که ده ده گناون دینار مجرمون ده نور گون ده نور مجرمان چی تا بای چی تا ما پدر بل چند تا پوز که نا تا نا پا تا پوز گی یا ولی او سالو اتا پوز بانشی که ده ده گجرمون دینار المجرمون یعنی ده مجرمان ولی اللہ تا پتا ده تپوس به تنی شي کېږي الله ته مخکې نه پته دواړه معنی دي ښه فخرج علی قومی نو وته ده په خپل قوم باندې فی دینتی په خپل ډول سنگار سره دا اسونه دی او زبردست جامع چور نو کران تاو د سترو تور دی وڅخه خلکو باندې ورو راولي خلک پس خیده د دنیا پرسو کار دی چې الله مال ورکی اندې بیا نور پس خیدان تا د دانو چې دا د الله بندګانی په کار دارا چې الله مال درکړي نو غریبانو ته ولې فسخه فخرج علی قومی فی دینتی نروته ده په خپل قوم باندې په ډول سنگار خپل سره نو قال الذين يريدون الحیات الدنيا نو یا کتانو چې وخته ژوند دنیا فرصت خر کوي یا لیت لنا هاي ته من لري مثل ما اوت قارون فشان دا هغه چور دي شي قارون هاي چې دا شان من څه کوي ان هو لذو حق ناز یکن دې له خام خا خوند د برخه دیر له د برخه خوند دیر د الله دوست د برخه خوند هاي چې دا تمال تمنګ وي وقال الذين اوتوا العلم اوتم وي چې چا موټر هاي الله په دې په تر کړ نو ګور نه چې موټر د فساد استه دا موټر د پدې فروشه غسته به اته د پدې جای د 33 کرور موټر اچي داسې ما ته خدای دې خو به تر کا دا 33 کرور موټر دا د پسا غسته ده د فلر کار خمدارو کني کا اندا خو چړیانو نو ځکه هغه څه ځانله اته د پسې چې په دنیا کې څه ځانلې دي یا بل سره دې په رشوتونو باندې په دوه نمبرو باندې ګاډي هغه سره خلک ماشاالله دا څنګه ما وې خدای دې خو به ځان ادا وسو موټر دی دغه تباشو ده تباکی د تر تاګه د فسخیږي او سورخ کوله کور دی فسخیګه ما تعالی چې الله کوم شی در کړی چې قران دی دین او چت ششته دی نو یې نبی اسلام وای لیس مننا ملم یتغنا بالقران زمانه نه دی به شفاعت کوو څوک چې په قران باندې به پروا نه شه خلکو د مالونو نه د خلکو د اوته چې ته اوسم د قران ته نه ته بل ته فسخیږي نو ته د پیغمبر مو امتی نه نو کدا پیغمبر امتی وی نو ته باندې دا ځکه کوم مال ته فسخې ده ته موټر ته چې په حرام یې غسې دي ا د دو نمبرو باندې کور نه جوړ کړی یا ته فسخېږي وی هغه کسان چې اراده کول ژوند دنیا چې دنیا فرصت وي یا له تنا هاي رکوې ده مونږ لا هاي چې وې مونږ لا مثل ما او ته قارون په شان دا هغه مال چې ورکړی شو قارون ته انه یو قران دا قارون خامخا د برخلوی خاوند ده د خو ډیر د الله په فضل ده وقال الذين اوتوا العلم ويا كذان چورکه شو ته علم د الله لیک ویلکو ورک شي داسه وای ثواب الله دا د برخنه غرق دی ثواب الله اجر طرف دا لانا دیر کرے لمن آچالا آمال چی مان راوڑے آمال کھڑے ہوئے ستاسو درجے اچھتا ہے وہ قرآن والا ہو ستاسو درجے دیر اچھتا ہے دا مال دولت سے شہر دا افسری سے شہر دا وزارتون سے شہر بادشاہی سے شہر اگر دی تباری کم پختان اوی دونوں پسی گئی تاولا چی کم شہر در کرے شہر دار دیر لوئی رے وہ شہر ویر دینا قسمت الجبار فینا لنا المول الجوال مالو منگ دا زورور دا فتقسیم باندین خوشحالا شیو لنا علمون منگ لالا دا خفل کتاب علم راکم وللجوال مالو اجاہلان لے مالو اور کردی فائن المال ابنان خریب دا مال ببا نزدین دا مانا کین خریب چیا و ختم شی وائن المال علم يبقى لا زالو هذا علم چه ده قرآن ده همیشه رفاره ده همیشه لبهی پا قبر که بزره جنت تا بلبودی دنیا که به نیزت بند که کم بختا ده چه عمال تا اونو فسته کنه حدیث که رازی امام قرطبی ذکر کرده امام نصفیم ذکر کرده فتفیر سود یونس آیت نبر اٹھاوان دلانده وشه قل بفضل الله و برحمتی فذلك فليفر خير مما مجمد لا ذكر كاي وي من هدا الله الاسلام چل چلا توفيق ور کړی د اسلام هي مسلمان کړی او وعلم القران افقبل کتاب پویا کړی ثم شکل فاق بیا د خلکو ځان عجز جس کړی د بل بار تفسخيږي نو كتب الله الفقر بين عيني الله بل پتندی باندې فقر لکی بین این ای پا دیتن دستور کمان که تن دیمانی الهی میل قاو تر غرص تر ملاقات دا اللہ تر قیامت بودن فقیری بل تا بیل خریستر گیونی های داتی ماروی های دا مارا سوی ولی پس خیگی تا تا پکار جاو پس خیگی تر پیغمبر وارسی ظالم دیا ملاقات تر پیغمبر وارسی پکار رای تا تا پس خیگی تا دا غمان تا پس خیگی چرا که داشتان زماوی نو بیا غشان زان لاخلی نو پا دین فروشای اخلی او پا میمانه اخلی ندی که نگارده سیل روشی تا تا چه کم شیره دا دین اوچت شیر اشتخان از نا چه دا موتر دا پر میمانه شوره که او فیجار دا پر میمانه شوره دین فروش شوره نکه وقال اللذین تو علما او یا کتان چورکشو و تایلم دا اللہ رکرا ویلکو مروک شی ثواب اللہ بدلا طرف دا اللہ نا دیر اگر دا دا ته چې په کوم شي کنه قران سونه د دې په دې ورو لمن اجل امن چې ما را عمل وکنه و ما ولقا ناخذ دا خوي دا خوي چې د دنیا د چا دنیا ته نه فصلی دا خوي ناخذ الا صابر مگر صبرنا فخطبنا به وبدار الارض نو ما د بنګ دي قارو لا قرد دا الارض فضما کی فما کان رو من فیاتنا نو دا دا پاری او ڈالا یا سرو نو چیم داری کرد چی بچ کرد دل من دون اللہ بید اللہ نا وما کان من المنتصر او نو دا بدلی اگر سو کا لار سباشا مال بچ کر اگر ڈالی بچ کر نا وات با اللہ دین تمانا و مکانا و او گردل آقادان چی تمنای کولا عرضوی کولا دادا درجی پرو چهای یا لی ترنا مثل ما او تیا قارون های چی داشن دمائی نو گردل دادای یا قولن چی بادای ویکان اللہ های افسوس ویکا قدیمت افسوس دا های افسوس ان اللہ کن ان اللہ تاکید بیشک اللہ یفسو ترسخا فراخی مال چالی چوکای در قلو بندگانا قارون لی زیاد کرو ویا قدر او تنگی چالی چو خاقشی لولا امن اللہ علینا کچر اخسان نوی کر اللہ پا منگ بانی خام خام مندی لی بیو بزبز اخسان ستا ہوئی غریبہ تا کچر اللہ پا منگ اخسان نوی کرے غریبانان کر منگ بیم تبا دو شکر چی غریبانان کل کل رہے پا دی غریبہ خوش آنی سی لکانن نوات کارمک پا دی ملک واتلس کارمک پا دی ملک یا مصیبتو چې سړی به کور نه وو چې به تختولو ایا به مالدار او د مسوار جبو کې دو کروڑ او لګا درې کروڑ او لګا نو مالدار نو بچی د کور بار پر خو دې شو د خپل وته شو چې وتل ودا درې پی د سپټو کو تو بکمار دردونه نو هغه کې غریبان دی غریبان شکر چې وکړه مال نشته زموږ هم دغه شان حالو په شکر چې موږ هم باندې شته اې دا غریبي بیا خخ کار شو کله کله شادو شي ایلولا من الله علینا احسان غریبات کچر احسان نه کړل په موږ کوم غریبان کړل لقد فبنا موږ به منډوی په دغه کې شکر چې موږ هم مار نه وي وې کانو هاي اب تو یقینا شان دار لا یجلون کافرون نکامیابی کافران دکا کور د اخرت دی ګردو موږ دی له فار دا کتان چې اراده نه کوي ته ځان غټګن په دنیا کې اونې د فساد او انجام چې فرد موایدی بیا ترغیب بیان تا من جا ابل حتا دی چا چراتو که په بیان د توحید باندې پردش نو د فار غره اجر د دینه دی او چا چراتو که په بیان د شرک کې مړی او وسیله شته ادا شته چا چراتو که په بیان د شرک فلا یذل الذین عملوا السیئات نو بدلا ورن کړی شي ا کتان چې عمل نه کوي بد مگر دا چې دای کوم کې ان الود بیا ترغیب بیان تر قران چې الله باندې قران فرض کړی نو وایې کنه ا دې نه مېریګا چې کېر دوا ما وسو کوشړي چې ودې شړي د بل بیا راوړ ما دا په عزت پر راوړم ان الذی فرض علیک القران بشکاک اغه سره اغه ذات چې فرض کړی په دا باندې قران څنګه فرض کړی چې دا بیانې په مولاته هم فرض دی نو په امی باندې شی فرض دی او ریدل ار علی رضی الله عنه وایي په قران فرض دی په مولا په امی دواړو او په مولا باندې به فرض دی به بیانې دغه کده نه بیانې په امی باندې مسنګ فرض شي په مولا باندې اول فرض شی بیان کی نو په امی باندې به نمبر فرض شی مولا بیان کی نو که امی ته نه کی بیا ګناهګار دی او که فرض که امی ته بیان نه کوي مولا نو امی بچان نه کوي پکار خدا د امیل بار بار چې بل خل د لاړ شي لکه زن کلی کې چانه بیانو من پنځیر ته لاړم په پنځیر کې چانه بیانو چې قرآن پنجاب تور په ځل ا په کوارټر کې چانه بیانو دلته د کان راله ورته ګروټ چانه بیانو دلته راله یونیورسيټي کې چانه بیانو دلته راله خلک ګلبار نمبر 2 3 4 کې نه بیانو دلته خلک راله پوه پکار چې امی قرآن په توګه مال په ذکر دی کنه نو قرآن په توګه ده کنه ان الذي فرض عليك القران يقين عادت فرض کړی په دا باندې بیان د قران لرات قران بیانون کوي شړ دی را دکه لا ما عاد خام خوا په بغیتا لا دا د وفات ته مکی ته بیرول با عزت واشه قر ربي و و و هارک کال موسی تن ادم ورثه ګره دسوی ان را دوی لیکا الیک یګر زه واپس کوم دلته تا مرته ولوي ان را دوی لیکي وجاهد من المرسلين نو نو موسی دلته خپل مرته واپس کړه د نبی اسلام ته دا وای ته قران بیانو نو کفر دې ته وشړ دې د مکه تر او لکه ته چې موسی دلته خپل مرته واپس کړه نو هارو کہا لی موسی علیہ السلام قر ربی و رب ما خبر پاچ چرات لیو کم اپا بیان دا توحید باندے ومن اخبر پاچا ہوا فی ضلال نبی چا غر پا گمراہ خارک اور موسیٰ علیہ السلام آدم 36 کسر لوگو رہی اندہ کشان سے گئی ہارو کہا لی موسیٰ علیہ السلام چا غیر و توی چا ما سمینا پی حدا پی آبانا رہولی نسین دیت کوئی وقال موسی وی موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى رب ما خبر پاچ چرات لو کپ په بیان توي د خپل الله ته معلومه چې څوک توي اهل له نو مال توي در کستا دي مشرانو کې اهلیت نو کنه دا نن دل ته وګورم قر ربی اعلم بمن جاء بالهدى و رب ما خبر پاچ چرات لو کپ په بیان توي و من اپا جامان خب بود چه غده پا گمراه کاره که خلاب که و ما کن تا ترجو آنوی تا چتا امید ساتا ایون قیلی کر کتاب چه در برگرشی تا تا داتی کامل کتاب تا تا مگر دا کتاب در کل میرا بانتی آو در افسانا ستا سودا امیدوی زمان خونو زکا پا دیخو فتوی شو جلش پر ظلوم بکار نو شپار زوم غوند زما پلار کو نه زما نیکوم زمیدار خلکو ادمام قران ته شو پیرا شو ده 34 سال نه روستو نو زما خو می دوم نه چې قران درته شي نو دا شان بلګیا په کوت کې چې جمعه ته ولاړ نو ترجمه قران به وکړه نو چې به مې وین تر ته مونږ خو ته پکې دا کاغه ترجمه چې غوونه ترجمه ونه پړې نه پويږي یو خدای اوسو کو ته غوونه نو شوق به ډیر دی اته خدا امید زمان نو چه قرآن بمونز دکو اچه کل درالو بیادم نه پچم که مولاو بیدتی آن آقا ترجمه کولا آن ده چه ما دیگر تلم هموز ده نرور میرا تاوی پیچر تاوی ما دم هموز ده بیخوا اریان شد چه هموز ده زی پتا پار شده لارما زند رو ده آوال شاپیدلی ما شمانو آده خفیز برورو تاریخو اشعر خفیز خونم نو آقا بزن تراو بوتا نور اسلام دو پس جاقا بکویت کو نو در دریم آشمان بزن تراوان تو رو را تغبو نکی دی چرتا بیا بو میتا موزاو که ما دیگر جمع خام روان شو رو من تراوان شو اگه با جمعی موسکو نو رو من تراوان شو جمعات خطور سیدو داقی واشناو مرد افداری بخیم اگوی وو جوسم را پیکلاده وو جوسم دا هندو ده کمدار راوسته دا هندو دوتا هم چپ شد ادنام ودا خود کمارو هندو ده راوسته جماعت تا واشه تو که گپیو دوتا دازنام دام گرده دی سرین با بس شد دا دست راوسته بخپل را بخپل را تر روان شو رو می چه ما تیو کل غیرتی سرده چه دی زیاد زندن دا بدا خبران ادین هم یاری چیزن شد سر دستر تو پلار رقم اگو کی سجگر مگرو که ما سر روان شد اکه نبس اقام شروع شد پوشه نو بیا چه ما از خطان دارو مگا نو چه زخو شیخ شو هم دارو که لگا نو ما دیر اگدیر رکوگانی کولی در سره چه نوی نیر شیخ شی اگدیر رکوگانی و دیر پر لکه جیس چه سره که کتا کی برا کی داشتن اوچه تا خطا بطلب نشن نو او زخو امام پر جو خود دارو میدی که سواب دیر دی ال دا که امام مخ راوارا و مخ دیر قرآن مجید که خلق چاپی را که نا دا پستر گورم او دا پا آخه پا طریقه لگیم او خلق چاپی را نا دا ازر درمودو که دا پستر گورم چی دار دکی چی قرآن مجید این خلق پسنگا چی ما لگمود می تیز که ما دا این خواهد غریبان چی از چل که چی تا ختم که کسی که چی ما سلام دا ما دا سوکی تاسو وی منگا درد که من دا سوک درد که وی با چاگل درد که که دی خفی دم دوله پوشه او رمی خوشه رمی باغ باغ شا کی ناس وطا اگه سخت تفسیر عثمانی و دو اردو آلا اگه بعد آقی من تا پختو جوڑه دا اگه تا پس خدمه و هو دا سرلی علیم ده چه دو اردو نو گره من تا داریک پختو جوڑه اچه کل با اگه تیاره نو کنه اردو اگه لبی تیاره اگه بی کتو اگه لبی نو چه تیاره بی نو کنه ده برانه که ماس خودم یه اوخی ما براغه یار نم با چا گل نرازی تیاره نو کنه ما به چې ست یارې په کې دا خو اردو د غر ترجمه دا غینه ناغه هغه تا بلا ګران کار خو هغه ته وځه پس خېدما هم بیا څنګه په ګلی کې والو کو ډاکټر د غاخن ډاکټر دی هغه چرته چا چتر داړو باندې رکو ځکړوا د سور بکره غریب لا امیم دار کې دا کتاب چې لارې په دې شک په دې کې هم تار په تین هو دې شک په دې کې هو دلل متقین ایدا د پامت ایدا شروع وای د باغه ته پاس کیدم خو د ساده قران مې نه یو رکو چرته ذکرو چانه ادا سپند یار هغه ته ما کته خو پاس کیدم یقینو کا چې دا چې د قران هغه موږ د قران چې اوري ریان شو چې دا څنګه چاله ساده قران مې لګیا د نوړه خو چې کله کینی سړې نبی الله ورکی ولا نبی اسلام ته وای چې ما کون ته ترجو نو ته چې تاو مې ساتم ایون قایله کل کتاب چې در پر کې شي تا دا کامل کتاب مگر دا کتاب در کو میرا بان ته او درستان زمو کو مې ته الله په هم باندې احسان کړي پتا ته ټول په چې موږ امیانو وکلار امیو موږ کو مولانو الله مولا قران راکو دا نو احسان دې کړه نو بس کې ته فلا تکون در الکافرین نمکه گیم دادی ده کافران او با قرآن بیانه قرآن نبیانه ده کافران امداد ده ملاسب چې الله له قران درکړي او چې قران نه بیان ته د کافرانو مددګارې ملاتب تاسو ته کتا ته قران درکړي نه بیانوي دا د کافرانو مدد دی ګورې د کفر کفر ختمیږي په قران باندې قران بیانوي چې کفر ختم شي قران بیان کوي بیا بیان کوي چې کفر ختم شي او که قران نه بیان نو کفر چتیږي نو ګورې په دنیا کفر ولې چتته قران نه بیان شوی د قران مکه کفر ختمیږي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا تاسو لوستو که کفر ختمه باطل ختمه د ملک نو قران شروع کا هر باطل په قران ختمیږي بیا علی ته تكون فتنه بیا د تو عبد عزیزم ای علی ډیره فتنه براشي د کفر د شرک د ظلمونو او کول دوه مر ما رجم ما چې یاد الله پیرا په سبت وو په کتاب الله دا الله په ګیرا ټول کې فتنه ختمي کی په ملک امن راضي فتنه ختمي کی خانه فلا تكون ذر الكافرين نمکه گته امداد د کافرانو چې ته قران نه بیانې دا د کافرانو امداد دی قران بیان کې چې د کفر وین خو دی د کفر جړې ختم شي کله کله سره قران بیانې خو په کې نورې مسلې کوي نه نه مثلا توحید پکې کوا ولا تدن کان آت الله واد نړۍ تعالی دا تند الله توحید بعد از اون فدان چر لګل شي تا تا ود الى ربک رب خلقک اقبل رب طرف تند رب بل تا توحید تا ولا تکونن من المشرکین اما که د مشرکان مشرکان ته چې شرک رات نه کوي ته د مشرکان مل کرے مولا ته کله کله مولا ته توحید قران بیان نه رد شرک نه کوي نو دا مشرکان مل کرے چې قران نه بیان د کافرانو امدادی دی اج توحید نه بیان رد شرک نه کوي دا د مشرکان مددگار دی ولا تدم الاعلان اخر امر آباد کو سردار اللہ نماز مددگار بل نفی شرک دعا دے بطور تفریر آ رہا چدا جامیر اشراک ہوا امر آباد کو سردار اللہ مددگار بل لا الہ الا ہو نشتے بل عجت ربی دے اللہ نا کلو شین حالکن ہر یو شین عقید ان کے دے الا وجہ مگر ذات دا اللہ بی باقی وجہ ہوئی مختہ او تو یہ تعویل غلط کر رہے لفظی معنی ہو کہ خطر لفظی معنی ہو کہ کنا کلو شین حالکن ہر یو شین حالکی لگے مگر مخ دا اللہ بی باقی حالا تو دو نقصان دو کرو یو دے اللہ دا جسم ثابت کرو او دویم ظلم دا ہوں کرو دویم ظلم دا ہوں کرو آچے مخ بے پاس چے نور بدن دا اللہ حلاک چی استفر کرو دو وجہ نا تعبیر کئی پزاد دا مخ نا سڑی پت لگی و دا مخ نا بدر ای دا عمر دے او دا حمدہ دے او دا عزیر دے او دا موسیٰ دے دا مخ نا نور خلاتونا دوم دو دی دا غم دو دی خلات دوم یو دا غاخونا دیستر گی دعا پودا دا او لا او گوتی پیند پیند دا مخ نا پت لگی دا سڑی کل کل دا مخ نا تعبیر کئی پا رضا بانده لکا لله ولله المشروع المغرب فانما تواجد فتم وجه الله انت وجه رو نا تر رضا دا اللہ دا مغدا سڑی پتہ لگ دا رضا او دا حبگان نو انتا کی وجه پا مانا دا رضا کم فر چه مغ کینا پا اللہ رضا دا کم اشرک تا دی کم مغرب تا دی چه مطلی تا دی نفری دی دا عمل فری دا دا اللہ رضا لگ دا چه کم پر دی ورشا دارنگ دلتا و الا وجهو هر یو شی هلاکی دون کده الا وجه مگر ذات الله کل من علیها فان الا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وسوره الرحمن کی مرادی وجه ذات الله له الحكم دی اللہ لا اختیار و فیصلے دے پہلے ترجعون او دی اللہ تا واپس کرے شئی نو مقصد سورة تسلی نبی اسلام لا پا حالات دو موسیٰ علیہ السلام سرا سورة دو ایسے ہو یو ایسا دریسا بھی خاتون ہو پا ایک تسلی نبی اسلام لا پا حالات دو موسیٰ علیہ السلام چی حالو کا کہانی موسیٰ علیہ السلام او دوی میں ایسا دا آدم ورچوالی دی سلور سبیر ہم تراخیر ہوا فنی کے بیان دا مقاتل دا اربعہ علیہ ازواجر رکل منکرین دا دی مقاتل دا او تخفیفات ورکول دیتا اب اشارت ورکول او تدیر من دنیا پاکره کی واقع دمو دو فرون جو دو واقع دو قارون جو برا قارون امال دولت جمع کرو چدا اللہ دو کتاب خلاف کو ان غمال دولت ورنے بچ کرے نو کتوم دو مال دولت دو جو قرآن نا اخت دے دا مال دولت بدے بچنے پریشی زیدی ما داتیو لس منٹ دا چوٹی دا تھا آبیا ونو رو انشاءاللہ